uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 15 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgatók. Már egy kicsit visszajövünk. Jön az a jó idő, amit ígértek. Bizonyám, úgyhogy semmi visszafogottság ne legyen bennünk, így egy jó kép tekintetében. Hogy ilyen nincs, hát nézem, milyen szép idő van. Fogalmazzak. Gyerekek. De csillagos ég volt este. Tegnap este, amikor már lefeküdtem, már láttam, hogy tisztul az ég. Ma reggel, amikor meg kimentem, hogy megrángassam a másik oldalról a terasznak a redőnyét, mert beakadt, és nem akadt. Tudod, mikor a 26-szor renáltod meg, tudod, és akkor már szólt most, hogy szomszéd is. És akkor kimentem, és láttam, hogy gyönyörű szép, csillagos az ég, gondolom. Jaj, Istenem, de jó lesz ez. És jó is. Hát nézzetek. Jó, gyönyörű, hát tegnap, gyönyörű, csak tényleg nulla. Erőfényes napsütés. Igen, de tegnap még havas volt a Budaörsi rész, meg Török Bálint. Tehát, hogy így hát, hogy a fenébe eleve van? Eleve a hórekord megdőlt, tehát, hogy ennyi hó még ebben az időszakban soha nem esett le az országban. A Budakeszi úton át a hegyen ott konkrétan megállt a szép asszony völgye, meg nem tudom, ott végig, hogy mész át a Budakeszi út hegy, lejesz Budakeszibe, ott olyan hó fönt a hegyen. Szép asszony völgy, itt van olyan. Nem az, az a úttörő megálló az, nem az. Akkor kitisztult az idő, de se hallottam. Egerig, de akkor hozzá vagy flaska bort hétfőre. Szép juhászné, vagy mi az? Az egyik szemedet ad már oda. Szép juhászné. Olyan van, szép valami juhászné van, de szép asszony az eger. Szép Ilona? Szép Mariska? Szép Ágota? Mit tudom én? Jó, van egy ilyen úttörő vasút megálló. Ja, az lehet. Budakeszinél, ott a Budakeszi úton. Odáig csúsztál nyári gumival, vagy? ott álltam meg először. Az egyébként jó. Hát nekem nyári gumim van már, hát én fölrakadtam. Akkor hát csak óvatosan, mert biztosítok, nem fizet. Óriási, ez óriási. Hát most a 25 fok márciusban ott fölrakott. Szóval ott azt gondolod, hogy cseló tavasz, nem? Jöjjön akkor, aminek jönnie kell. Ha most belecsúszol valakibe, és neked van érvényes biztosításod, azt mondja a biztosító, hogy neked nem volt megfelelően felkészítve az időjárási viszonyokra az autód. De... Nem fogják kifizetni a kárt. De akkor én berakom a 4 téli gumimat, és a baleset út gyorsan, míg kiér a rendőr, kicserélem. Mit csinál, uram? Kireket cserélek, hogy fizessen a biztosító. Itt még csak egy anyal van. Vagy egy csavarban van. Figyelj, szép asszonyvölgy, azt írja valaki. Szép az. Lehet. Mondom, csak nekem egyből biztos azért az alkoholhoz való vonzalma miatt. Beépülnek dolgok. Hát van távolabb is egy ilyen, hogy szép asszonyvölgy, igen. Tehát a Velencei Karneváros, a Gárdony is környék. Szép juhászné. Vagy boldog asszony? Vagy valami. Nem, az a fiatal korong. Meg ezt ne kezdjük el meg, valaki írja meg, jól léci. Nem. Minden esetre a gumisok valószínűleg a levegőből csaptak. Még egy kör! Nem cseréled már vissza, ebben nincs még egy kör. Én mondtam volna, hogy inkább maradjon otthon. Mert már lecseréltük ugye a múlt héten. Hát azért lehet közlekedni nyári gumival is, szóval azért lehet menni. Nincs ezzel ebből para. Nálunk hál' Istennek nem volt gond, de azért láttunk, mert mindenki látott, hát híradó is tele volt vele. Hát olyan felvételek voltak, meg hát hallgatók is írták, hogy tegnap még Borsodban volt egy csomó olyan település, ami el volt zárva külvilág. Tehát nem lehetett egyszerűen bejutni a településre, meg kijutni a településről, olyan hó volt. Tehát elképesztő. Egy nagy szálló, ahol 250 ember így ül, hogy én hazamennék, mert nem kéne, hogy családom. Az milyen? Ők beszorultak. Mondták, hogy sehova. Igen. Nincs. Szép juhászné. Volt ismerősünk, aki egyébként ott maradt. Ott maradt. Víz. Vagy szép komondor. Vagy... Nem az vak komondor, de az... Feri, dumáljuk az időben, kezdtem, hogy végigpörgeti ezt. Nézd rá, ízére, Google-ra, keres rá. Szép kondásné, vagy szép juhászné, vagy szép pusztáné. Na mindegy. Igen? Jaj, ott ragadt a golyátető. Azt látod, ez milyen jó. Hát akkor a szálloda biztosítja a plusz szobát. Uh-huh. Wellness ezen még egy csak napot. Igen. Csak ott a villany, vagy. Csak a villany, meg a wifi-t nem tudták biztosítani szegények. A kaja is. Ez nem az ő hibájuk természetesen. Hát a kaja kitart, nem? Uh-huh. Jó, hogy egy szállodában azért kell annyi tartaléknak lenni. De úgy szeretnék egyszer beszorulni egy szállodába. Csak egy kicsit. Egy hétre, de csak egy napra, hogy nem kell. Elmarad az adás, nem tudok hazajönni, legálisan vagyok távol. A gyerekek itthon. Én meg ott. Jó, figyelj, akkor még egy nap wellness. Ezzel jövő héten már ne próbálkozz. Az a baj, hogy gyerekek kékesíti hülye, hogy 25 fokba üljél be a kocsiba, azt induljál hazafelé, mert holnap műsorra. Nem tudok, higgyétek el, még mindig hó van. Nem akarok, semmi nincsen. Nem tudok elindulni, nem tudok rá. Jó, induljál, most lesz szépen 28 fokban is május. szép Attilani? Vagy várjál, szép bodrogni? Vagy... Szép bodrogi nécs. Na, de te nem fog eszembe. Többen küldik. De elolvadt mára már mindenhol, nem? Tehát kiszabadult mindenki. Hát, persze, hát a kékesen annyi hó van, mint az állat. Nem is tudom, hogy látom ilyen kipét, hogy 50 cent is. Igen, a sípáját még tegnap beindították a srácokat. Mondták, hogy lehet menni egy jó körgyertek. Fél beindítottás. Tényleg? Igen. De mi a felvonókat? A felvonókat, persze. Az menő. Nem, érintkezés hiba volt magától. Ja, csak elindult. Ott viszont volt áram. És mentek a sieltek is egyébként? Aha, még csúsztak, gondolom, a helyiek. Hát nem, akik ott ragadtak vagy, a szállodában. Vagy esetleg úgy próbáltuk megmenekülni. Lecsúszunk a hegyről. Hát sokat már nem tudsz, azért ez nem olyan hó. Szóval nem igazán jó. Meg az, fölcsatolni, fölmenni oda, fölutazni, az nagy bátorság. A biztos, ott a helyiek mentek. A helyiek, karikát. Szerintem igen. Hát. Akinek ott van a léce még bekészítve, az csatol gyorsan, és akkor csúszik egyet, de... De azért nagy hóra már nem kell számítani. Kékes csúcsúszatást is a BSI elhalasztotta, mert az most lett volna egyébként, tehát hogy nem... Felfuttak a kékes tetejére? Igen, igen. Lelkalappal. Az egy jó kis... De te honnan? Mátraházáról? Vagy honnan mennek? Igen, azt hiszem, hogy Mátraházáról. Az jobb. Az szép. Jó kis. Hát ez mennyi? Ez még onnan 12. egy 15, 12, 15 fölfelé. A táv maga ugye nem sok, csak az hát emelkedés. Hát a picik, ez a finom kis szint emelkedés. Azért az le a kalappa. A végén azért már fülödnő is veszed az oxigén. Igen, az egy szép. Vagy vénasszonyok? Vagy... Nem. Vagy, nem. Várj, vagy, mi lehet? Vagy szűzasszonyok völgye? Vagy tíri? Na mindegy. Muszáj lenne, hogy eszembe jusson. Na mindegy, az a lényeg, hogy jön a jó idő. Sőt, annyira jön a jó idő, hogy 21 fokot mondanak jövő hétkedre. Yes! És azért az már gyönyörű. Esőt mondanak? Nem mondanak. Hát figyelj, igazából mondom, hétfő 15, kett 21. Uh-huh. Tehát az már tényleg nagyon jó. Az már tényleg nagyon jó. Hát figyeljetek, jövét után május van. Háromnapos hétvégénk van. Azt tudtátok? Igen. Május esély az hétfő. Hétfő az nem rossz. Nem rossz. Tehát ott kapunk megint egy háromnapos kis hosszú hétvégét. Én négyet, mert egyet kiveszek. Te négyet, mert egyet kiveszel. Uh-huh. De hát most már tervezzük, hogy elugrunk egy kicsit valahova a kutyussal. Figyeljetek, nem lehet sehol megint foglalni szállást. Tehát, hogy én nem hiszem el egyet. Hát mondjuk egy héttel előtte már... Hát azért, de érted már! Szóval értem én, hogy tehát miért nem aznap, mikor indulsz, akkor foglalsz. Vagy szép csúnyáni? Vagy csillagjuhász? Hogy hívják? Na mindegy. Szóval miért most foglalsz? Hát május elsője hosszú hétvégeket le kell foglalni körülbelül április elején. Körülményes vagyok. Finoman szólva tudom, egyébként. És mit veszel ki a pénteket, hogy a kedvet csak tudjam, mert hogy esetleg én is egy ilyen kivételen gondolkodom, akkor azért én ne fussunk össze. Jó, akkor tiéd a péntek, enyém a kedv. Gondoltam, én is ráhúzok egy napot. Pénteket akarod? Péntek szerintem. Péntek. Az jövő hét péntek. Uh-huh. De nem tudok sehova menni, már nevet ki, minek már lecsúsztál mindenről. Ilyen egynapos túrákat tudtok majd csinálni, minek mész már? Pénteken 10-kor elindultok innen, ide jön a Mónika, érted? Az is szép hétfő estig. Vagy kocsmárosni? Vagy boldog asszony? Vagy boldog ember? Szóval most már nem fogsz tudni sehova foglalni, mi fölhívtunk 3 héttel ezelőtt egy szállodát, mert akartunk így elmenni, vagy akarunk, hogy most nem tudom, hogy áll a dolog. Csak több dolgunk is van szombaton. És mondták, hogy hát így nagyon nehéz lesz már. Tehát, hogy, és ez 3 hete volt. Mert hogy akkor úgy megriadtunk. De várj azért, mik az igények, azt mondta, ne keverjük össze a két szettet. Egy szállodai szoba. Csak ennyi? Hát de most mit kérek, egy szállodába? Bármilyen szállodába? Na, Mátra. Mátra, aha, és szálloda. Hát ott azért viszonylag behatárolt, tehát nem tudsz menni az extra all inclusive csillag, a két csillag. Ott van 2, mondjuk, vagy 3. És mondták, hogy hát valószínűleg sansztalan. Uh-huh. Na most ez ott április elején. Mert akkor nekünk beugrott, ugye, hogy hát május 1 az a hétfő. Tehát tesó, az neked egy Vác, Tácgorzium haza, Vác haza. Tehát nagy... Jó, az szép. Én majd ezt mondom, hogyha nagyon el akartok utazni, nagyon nagy ott alvásokra, ne számítsatok, mert nem lesz egyszerűen, nem lesz hely. Hát az emberek nagyon-nagyon wellness szállodák tele vannak ilyenkor. Alapvetően ilyen kutyabarát szállodának kell lenni, és nem annak a típusú kutyabarát szállodának, hogy odaírják, hogy kutyabarát, de azért jó lenne, hogyha mondjuk 2 kilónál nem lenne nagyobb, egyébként hozzátok be az étterembe is, hogyha összeszedik valamit, felállt vize. Tehát nem ez a kategória, hanem tényleg az igazi kutyabarát szállodákról beszélek. Bikalban meg Esztergomban gondolkodtunk. Ja, vagy valami, nem tudom. Bika. Miért én ismerős, ez a Bikal? Bikalon voltunk csapatépítőn annak idején még a régi céggel. Egyszer. De én szerintem azt kihagytam. Hogy kihagytad? Nem, volt a klasszal. Vagy ez még el... Nem. Akkor még... Ja, az még Danubiusos. Igen. Persze. Hát én ott 3 hónap után eljöttem. Igen, csak benéztél. Az egy rövid pályafutás volt nekem a Danubiuson. Vagy Pékné módra? Vagy, igen, vagy Csillagvölgye. Na mindegy, ja, majd valaki megírja. Szóval, igen, Bikal, de valamiért ismerős, lehet, hogy mi is néztük Bikalt. Mert ott van egy ilyen, hát egy ilyen kastély jellegű, vagy ilyen vár falut, jellegű. Meg egy várat építettek fel. Igen, ilyen jó pofa, de mi nem oda. Imádják, tehát van ilyen hétpróba van. Meg jaj, tudom, menni. Akartunk menni, és akkor elolvastuk, és mondtuk, hogy ide nem. Hát, hangosan őrjöngő gyerekeket vizionáltam magam előtt, hogy a lovagteremben egy bottal ütik egymást. Igen, de a tiéd anyuka is pedig hangosan. Azt mondja, majd egy meg a rántott húst. Most Pistike, leülsz, Pistike, még már leakasztott három ilyen párba ilyen rudat, tudod, és veri éppen, a gyerekek kopjával ütik egymást, és valakinek meg áll ki a tarkójából egy számszerénynek a nyílvesző. Tudom, ez egy megcsináltak, és akkor van ilyen különböző bástya, vagy ilyen falva, van egy ilyen lovagfalú, és akkor ott kovácsolnak neked, meg mindenki hömpölygő turistáradat. Nyilván imádják, csak beindultak az önvédelmi reflexeit. Nem ezeket a nagyon nagy hömpölygő turista tömegű látványosságokat, ezeket azért én sem nagyon szeretem, de ezeket te is kerülök. Hát ott azért nem állítanak meg kettő percenként, hogy gyere már ide egy fotóra, gyere már ide, Pistik, állj már ide egy fotóra, gyere már ott a Balázs, állj már oda mellé. Mert úgy veszi észre, és már tudod, hallom. Úgy veszi észre, állj oda, állj, most nem figyel, állj már oda mellé, nem figyel. Gyorsan fotóz már, anyukon vedd már előtt, nem vette észre, most gyerekkel van, de szép az a Benike, nem olyan szép. Ne attól tudok megőrülni, aki titokban fotóz, tudod? Azt föl tudnám rúgni. Jöjjön oda, kérdezze meg. Szóval akkor úgy érzem, hogy valamit elrabolnak a lelkemből, de tényleg, amikor így... Mi vagy te, Sziu Indiát? Tényleg? Nem, ezt érzem, hogy kitépnek a lelkemből egy darabot. Mert akkor meglop. Akkor téged meglop. Érted? Ezt nem tudom elmondani, ezt az érzést, ezt csak azt tudja, aki ezt átélő. Ha titokban, és én megértem a nagy sztárokat, akik azt mondják, hogy figyelj, nem szeretem a fotóznak. Mert ha nem jön oda és nem kér meg, csak így titokban ilyen sunyin tudod így hátulról ilyen fél rossz pózból, akkor olyan, mintha tőled így meg. De ezt nem tudom jobban elmondani, mintha egy átvágna téged. Megpróbál okosabb lenni, hogy ne vedd észre, hogy ő lefotózott. Igazából a hülyének néz téged. Hülyének néz téged. Ha nem tudod, sokkal jobb érted. És ha oda jön, azzal semmi baj nincs. Ha nincs gyerek, ha van gyerek, azt nem szeretem. Nincsen ezzel gond. Azt nincs, akkor figyelj, gyorsan csináljuk meg, oké, nem mindig jó. Ha gyerek van, akkor megmondom, hogy most családdal vagyok, ne nagyon. De ez a titokban, utána volt egyébként, de tök aranyosok, tök kultúráltak voltak. A legjobb, de a legjobb, az most, várjunk, nem is tudom, hogy hol találkoztunk, de az nagyon, az fergeteges volt. A nagy természetű lány, meg a picit csendesebb, hát nyilván a szonka mellett csendesnek kell lenni, odajött, és fennhangon, de nagyon szórakoztató volt, azt mondja, ezt rögtön láttuk, hogy te vagy az, nem akartunk ma... És üvölt, hogy látni, érted, hát tudjuk persze, de egyébként máskor leúszod meg a szelfit, halál jó arcok voltak, de tudod, az van, aki szórakoztató. Én annyira bírom, és annyira irigylem az ilyen típusú nőket meg férfiakat, tudod, akit egy percig nem érdekelt, hogy az emberek körülöttem mit fognak ismerik. Volt. Egy nagy természetű érte, volt, érted, de nagyon szimpi volt, nagyon aranyosokat, és mondom, nem csinál, akarok, és üvölt. Nagyon jó fél, és persze mindenki oda nézett, de ők nagyon aranyosak voltak. Hát, ha valaki szimpintolja, az nem baj. Hát. Tehát azon, hogy oda jön, dumálsz, még a jó fejre ölsz is veleket, az a semmi majd nincs. Nem, ez a titokban. Kitörlök valamit. Már vége a fotónak, de még mindig nem akar elengedni. A csinálj még egyet a biztonság kedvéért, négyet csinált, még egy ötödiket, akkor állj oda te is, gyere át, állj oda. Figyelj, szerintem ebből 600 ilyen típus van. Mindjárt nem? Csináljuk a szelfit, csak a felé, nem fogod elnyomni, kivel találkozni. Léci, mindenképpen fogd meg a gyerekemet. Sorrendet változtassuk már a létezőt. Csinálj a gyerekkel egyet, de a gyerek nem akar, fog meg a gyereket, hogy nem akar. Fog meg a gyereket, de nem fogom meg. Én nem merem. Nem fogom meg. Egyet ugrik a gyerek most. A gyerek lefossa, hogy ki vagy. Nem érdekli, nyűg neki, nem akar oda menni. Fog már, csak gyereke, fog már meg. Rá azért jött ide a gyerek. Látszik a gyerek, hogy azt se tudja, ki vagy, meg hát miért tudná meg. Tök jó, hogy nem tudja. Lejtöd a gyereket, aztán beperel az anyja vivéje. Igen. Fog meg a gyereket. Na, fog már meg. Nem fogod meg. Most miért nem fogod meg? Büdös. Ez nem tetszik, csúnya? Szerinted csúnya gyereke? Gyere, megy a Lajos, azt mondja, hogy csúnya. A kicsit kevésbé reagálsz jól, azonnal sértetbe megy át, és akkor már nem akar fotótípus. Jó, arra nem zavarlak. Hát most érdezettem egy jobban. Azt hittem, jobb fej vagy. Arrébál, durván méreget, kibeszél, hogy te most nem engedted lefotózni, és miközben ott a gyerek. Nagyon szeretem ezt a típuson, ne haragudj, gyerekkel vagyok, nem, ilyenkor nem szoktam. Jó, semmi baj. Hát azt hittem azért, mert egy gyerekkel van azért, hát most azért, most ezért mit nem lehet? Bajon. Jó, van, hagyjad már most. Hát most nem hagyom már, most intézzel, most mit izél? De menjél vissza, nem megyek vissza. És végig hallgatod, mert te állsz az indes párba elől a kasszán, elől meg kettővel mögét beállt. És nagyon mérges, hogy nem engedted, mert a gyereked ott van, és nem akarod őt futtatni. A gyerekkel vagyok rá a legjobb válasz, hogy nem a gyereket akarom fotózni. Igen, hát nem a gyereket. De nem azért van zavar, hogy a gyerekkel vagyok, hogy őt akarod lefotózni, hanem mert vele vagyok, érted? Igen, és a gyereket zavarja, ez ne. Jó, simba. Hát, hallod, figyelj, honnan mentem, hát ez egy ritka nagy palasz. Adásba megjátszom magát. Te megrakod a citromlevet, a gyümölcsöt föl a szalagra, tudod? Igen. Na mindegy. Hát jó, de ezekből a szituációból azért ki lehet valahogy keveredni. Már veszi a fényképezőt, már kiszúr, már észreveszem. Igen, elég komoly arccal mondom azt, hogy nem csak hasonlítok, mert ő egyébként magasabb és jóképű, és egyébként jó fej is, akkor van, amikor ott hagynak. Én is szoktam, igen. Te vagy van ez? Nem az öccse. Hát pedig én azt hittem, én is ilyet egyébként. Na jó, drága hallgatók, jelentkezzetek játékra, ha játszanátok és agyonvernétek bennünket, jó, írjátok meg, hogy indult a reggeletek, kivel mi van, ha van friss közlekedés, küldjetek azt is, mi pedig jövünk a hírek után. Konda. Szép gomás. Szép asszonyainak a reggeli show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:47 múlt pontosan 2 perccel. Fiú, 2 fok van a 10. kerületben a Keresztúri út. Jól járható, szép hétvégét nektek és családjaitoknak. Demjén Ildi küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát igen. Jó, de nem esik. Na. De nézzük az előnyeit ennek a dolognak, hogy nem esik az eső. Aztán majd napról napra ez melegszik még, tehát jövő héten már 20 fok lesz majd kedden, tehát alakul. Csak most még hát egy kicsit adjunk az időjárásnak egy kis időt, hogy a havazás után egyből 20 fok legyen. Szedje össze magát. Szedje össze magát, kicsit igen. Azt mondja, hogy azt nézem, hogy még találtam egy közlekedési hírt. A Bambarában még van hely, Jani, ha menni akarsz. A Bambarások írtak nyilván. küldtek neked SMS-t, hogy oda még tudsz menni. Jó, egyelőre ennyi, nem látom egyébként, hogy mit találtam. Igen, a Lehel úton a belváros felé a Dózsa-György út előtt a két sáv már nem szűkül egy sávra, senki ne vezesse megszokásból. Ezt Perec küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Oké, játszunk, mi a helyzet, hogy állunk, mennyi az eredmény? 2-1 a hallgatóknak. Igen, 2-1 a hallgatóknak. Egy szűk döntetlen. Ja, mert hogy csonka hét volt emiatt. Nem voltunk. Aha. Jó, hát figyelj, hát ezt hozhatjuk akkor 2-2-re. Uh-huh. Nem? Simán. Ugye? Hát azért ez még simán meg lehet. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. Rádió 1 verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok. Peti vagyok, Tatabányáról. Szia, Peti. A mindenségét neki, Peti. Ez aztán a lendület. Peti, hol Tatabányáról? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Vállalkozóként dolgozom, ponyvát készítek. Ponyvát készítesz? Nagyon. De nem vagy az a kapkodós fajta, de én ezt szeretem. Hálos srácok, itt vagyok, játszunk, megnyerjük, elmegyünk. Ponyvákat, ez egy magánvállalkozás? Tehát, hogy te vagy a tulaj. Így van. Egy kis vállalkozásom van, 2-3 fővel dolgozom együtt. Nagyon helyes. És megy a ponyvázás? Hát ez egy örök szakma az mindig kelleni fog, hát, nem? Így van, ez egy kopó, meg ilyen elmúló dolog, úgyhogy mindig újat kell gyártanunk. Az tök jó. Észak egyik kolléga megy, meghasítja. Így van, igen. Tettünk róla. Igen. Éjszakat ponyvával nem lehet. Az egyik éjszak a vág reggel, meg a másik nyitja a boltot, mert hozzák, hogy nézze meg, mester, mi történt, hát valami vandál felvágta a ponyvát este. Hát így van, meg ilyesmi is. Hát milyen szörnyű világ ez. Na hozzá csak, akkor adunk egy kis százalékot. Hagyományos vagy migráns védett ponyva? Jó, azért Európában így van, ők megoldják a beszállást a ponyvás kamionokba, úgyhogy igen, hát ez a folyamatos problémát jelent neki, sajnos. Igen, igen. Péter, kivel játszanám? Én a Janival szeretnék. Jani aranyos vagy. Már össze is engedünk benneteket. Jó, nézzük meg, hogy mire mentek. Fontos, hogy a pontot szerezze Jani, mert akkor elmegy a hét. A döntetlen hát, még... Ez a Jani bukta. Ez a Jani bukta? Ez csak így lehet, ilyen lazán, Péter. Ehhez a játékhoz ennyi önbizalom kell, mint ahogy te csinálod. De tényleg, én szeretem... Nagyon régóta készülök már erre a képzeletbeli barátommal, úgyhogy... Hogy van belül valaki, akivel játszol? Van. Van egy hang a fejedben? Folyamatosan, így van. De nem klasszikus kizofrén vagy, hanem... Úgy érzed néha, hogy üldöznek, néha átvézel, hogy figyelnek-e, és sugározol, amit a mosópor. Szoktál arra gondolni, hogy az ufókok sugároznak a mosóporból? Jó, hát az a klasszikus paranoid kizofrénia. Néha szoktál vitatkozni is magaddal? Ritkán, mert mindig igazam van. Ja, hát ugye. Nem, a hang mindig győz, de nem nagyon tudsz vitatkozni, mert a hang elnyom. Na jó, oké, nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Jó, akkor kezdjük el. 3, 2, 1, és tessék. Na, tudtad, hogy az egy kedvenc sportolom, az egy nagy idolom, Tatabányai? Ott él. Tudtam. Na, ki ő? Attól függ, kire gondolsz. Na, de kire gondolom? Hát kire gondolsz? Na, szerinted kire gondolsz? Na jó, lépjünk ezen tovább, kérdezhetek én is. Egy apró, de nagyon erős emberről van szó. Na ki az? Ismerned kell, ha Tatabányai vagy, ugye? Tatabányai vagyok, de kire gondolsz? Azt mondd meg nekem. Kereszt neve Imre. Földi Imrére gondolsz? Szerinted rá gondolok? Na jó, hát kérdezzek én is. Jó, oké, bingo. Azt szeretném elmondani, hogy én nagyon régóta szeretnék veled beszélni, úgyhogy teljesen nagyon? Mi lesz, ha beírdúrantok egy tiltott szót, így van. Na, ha beírdúrantok egy tiltott szót, melyiket? Akkor is én már nyertem, hogy játszhatok veled egy percet. Meg egy dolgot szeretnék csak kérdezni. Parancsolj. Ti hogy kerültetek annak idején össze, hogy jött ez szóba? Balázs, hú, de jó, volt már erről szó? Volt már erről szó, hogy annak idején ti hogy kerültetek össze? Hát egy pár ezt már megbeszéltük. Igen. Egy pár ezt már megbeszéltük. Jó, hát picit időhúzós volt, bocsássatok meg, nem volt annyira pörgős. Annyi kérdésem lett volna még a Janihoz. Ja, hogy annyi, de hogy nem annyi kérdés, hogy azt megkérdezett, hanem hogy egy csomó kérdés. Aha. Nem félbeszélhetünk most, hanem... Egyszerűen a házi orvosod a levegőbe csap, amikor te mész, mert rajta sok vizsgálni való nincs. Nem. Tehát se érelmeszesedés, se magas vérnyomás, se szívinfarktus veszély. Velem ellentétben állod, biztos, hogy nincsenek ilyen vérnyomás problémák. Nem hiszem, hogy a szívinfarktus a következő 30-40 évben rád komoly veszélyt jelentene. Vagy az izgalom, vagy az idegesség. De hát ezt így kell csinálni. Tehát ez Petikém, ez egy mintaszerű játék volt. Lazán, szépen, nyugodtan. Nyugodtan. Megvan az ajándékcsomagod, sőt, van egy belépőd is, megmutatom, jó? Figyelj! Köszönöm. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Gazprom Hungarian Open ATP 250 férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Hoppá! Uh-huh. Ez nagy dolog, ha szereted a teniszt. Szereted? Őszintén, ne hazudj. Hát őszintén, ha nem kell hazudnom, akkor annyira nem, de mióta te súlykolod belénk, azóta sokkal több teniszt nézünk meg, mert vannak kedvencek is a családban. Na, hát akkor vidd el, figyelj, élőben egy ilyen tényleg nagyon jó hangulatú, az ember nem is tudja, hogy mennyire elmegyünk. Más egy élőben ilyet megnézni. És most a Rolex Masters-en Monte Carlo-ban kiesett a Murray. Atyaisten. És még az is lehet, hogy Gyuna Murray. Eljön? Gyuna Murray. Nincs más dolga, eljön ide. Azt mondta, a Murray lehet eljön. Ezért az nagy dolog lenne. Ez nem lenne egy. Hát konkrétan egy magyarországi 250-es tornán egy világ első, azért az óriási dolog lenne. Ez még nem biztos, de felröppentek ilyen hírek, hogy Müri gondolkozik. Úgyhogy pedig én menjetek el, tényleg jó élmény egyébként élőben látni, hogy milyen sebességgel ütik a labdát. Hogy nem gyors a Petinő, pont erre gondoltam a tenisz. Hát, pedig minden másik labdánál majd. Te csak mindig balra nézzél, aztán visszajön oda a labda. Tehát ne forgasd a fejed, mert akkor lemarasz, csak balra, és akkor előbb-utóbb ott lesz. Tényleg jó élmény. Hát nagyon köszönjük. Vidd el asszonykát. 7 hétre. És ilyen nem tudom, hogy mióta nem volt, hogy április közepén mi még nem vezetünk nagyon. Hét hétre állunk a heti összesítésben. Na jó, de hát ebbe az is beletartozik, hogy sok olyan hallgatóval beszéltek, aki a beszédre is képtelen, erre a játékra meg teljesen alkalmaslan. Na, tudtam, köszönöm, hogy szaralapok vagyunk. Nem, az hallgatókra mondtam. Köszönöm, hogy ezt nem nekünk kell kimondani. Tudom, igazad van, csak ezt én mondom, akkor megsértődnek. Ez a te szádból kimondható, mert te is hallgató vagy, hogy teljesen abszolút sok a retard. Ez erős volt, de erre a játékra másat kéne játszani. Figyelj, ez a fajta habitus kell, ami te vagy. Ezzel szerintem hónapokat nyernétek, ha minden nap te játszanak. Tök hatékony. Tök jó. Lassan rombolsz. Mióta vagy együtt asszonykáddal? 16 éve. De 16 éve. Nagy kiabálás nem volt, igen, még gondolom. Hát vagy ő tört meg ennyire. És közben 8 évnyit beszélgettetek. Igen. Hosszú 16 évot megtörtél az élet súlya alatt. Petikém, küldjük az ajándékcsomagot, és küldjük neked a belépőket, aztán majd eldöntitek, hogy mentek, vagy odaadjátok valakinek. Biztos, jó? Biztos, hogy megyünk. Köszönjük. Király, jó mulatás. Még az is lehet, hogy összefutunk, mert én is megyek jövő héten. Nagyon remélem. Csak én fönt ülök a pámolyban. Jó, tudom, gondolj. De hogy is csak. Én ott fogok integetni a vízszektorbögökkel. Ott ezek a fejed fölött a pámolyban. Tehát igen, vigyázz magad, küldjük a csomagot. Ciao. Hello. Hello. Olyan jó kicsit néha arcoskod, de arcoskodjunk már. Néha kell egy kicsit. Csak igen, te ott fogsz átcsörögni a kakasüllőn, és támasztod a vaskorlátot. Igen. Ott majd belül a könyököd. Ingyes védasztal. Nem, tényleg kimegyek jövő héten én is. Forgatok sokat, de ha lesz idő, hát ezért egy ilyet meg kell nézni, ez tök nagy dolog, hogy Magyarország 250-es tornát rend. Ez egy nagy sportél, értékű dolog, meg egy nagy sportélmény, meg hát ez felkerülünk azért valamennyire a tenisz térképére úgy, hogy nagy tornát rendezünk. Ez nagyon, nagyon klassz. De ez egy tök jó visszajelzés ennyi év után, nem, hogy tényleg, hogy formálod az embereknek az ízlését, vagy a tudatát, és így felkelted az érdeklődést. De szerintem mindannyian kicsit, hát most itt mind a hárman. Meg nem szerette, de kötelességének érzi, hogy elmenjen. Akkor mondok, vagy ajánlok valamit, ha bejön, minél mondasz te valamit, egy helyet, egy kastélyt, egy ételt, egy cukit, elmegy, kipróbálja, mond a Feri valamit, elmegy, megnézi, megkóstolja, lehet, hogy az is jó, hát csipegessék a hallgatók, amiket mondunk, aztán persze csomó mindent elutasítanak, de 3-4 dolgot felszednek, szerintem az tök jó, egy könyv, egy film, egy mozi élmény, hát, egy sport. Hát mondanak valamit, csak elhiszik páran, nem? Jaj, Brüsszel! Vigyázzatlan, Brüsszel! 3 perc van, pontosan 7 óra. Jövünk nem sokára vissza. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 10 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága hallgatók! Gyönyörű idő van itt Budapesten, remélem mindenhol elmondhatjátok ezt, ha felnéztek az égre. Itt süt a nap, és szikrázó napsütés, a szél éjszaka kifut a fővárost, sehol egy felhő, gyönyörű idő tényleg. Még szeles, ahogy látom, tehát fú a szél, de fú a hó, de minden esetre az a lényeg, hogy jó idő van, és napról napra melegszik az időjárás. Egyre melegebb lesz, hétvégén már, hát még azért egy ilyen barátságtalan 10-12 fokot mondanak, de jövő hétkedre már 20 fokot ígérnek a meteorológusok, úgyhogy hát azt hiszem lehet, hogy azért egy május elejére tényleg megérkezik a tavasz. Figyeljétek meg, hogy május közepén 30. Tehát, hogy teljesen tavasz nélkül csináljuk ezt is végig. Olyan szépen mondtad, én megtámogatnám. Én szerintem ezt meg kell támogatni. Az időjárás jelentés támogatója Hévíz új arca, a Bonvital Wellness & Gastro Hotel. www.bonvital.hu. Ide meghívtak már minket? Még nem. A úton van már meghívtak. Csak ülök. Igen, már érkezik, már hozza a futár. Jó, hát ha már ennyit mondjuk most őket, de hát nyilván ezt támogatott, tehát ők ezért fizettek. Na, gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy lássuk. Bom, bom, bom, bom, bom. Mi meg nem tesz az ember két éjszakán? Fúj, te nyal lett. Megvan a család. Csináltam nekik, hogy érted. Megvan még szabad szoba már. május 1-én? Én is tudok bom-bom-bom-bom-bom-bom, bármit meg tudok te. Hallok, kicsit rögtön nehéz. De rossz, úristen. A sok tenisz mellett említsétek már meg a magyar jégkorongozókat is, hétvégétől Divízió 1-es VB Kijevben, hajrá magyarok! Hajrá magyarok, hát drukkolunk nekik, én hokiból hülye vagyok, de az nagy dolog. Most följutottunk újra, ez akkor az A csoport? Nem, ez a feljutásért. Ja, a feljutásért, és akkor a Divízió 1-en felül van majd még az A csoport. Itt van. Aha. És akkor miért nem ez a Divízió 2 és az A Divízió 1, vagy a Divízió 1-ből megyek ja, A-ba? Miért? De miért nem a B-ből, nem a B-ből megyek az A-ba? Mert nem mindenki van okos, mint te. Most csak tényleg, hogy nem értek hozzá, magyarázzátok meg. Nem, mert te nem értesz, ők meg értenek hozzá. Jó, a lényeg, hogy drukkolunk igen, nekik. Most így, igen, de a lényeg, hogy drukkolunk. Így van, hajrá, azt hiszem Ukrajna ellen kezdünk. Ja, nem, nem. Nem mondj hülyeséget, mert megint bajba kevered magad. Akkor azt mondta, hogy azt hiszem. Azt mondta, aki helyre rak, akkor megint tízélsz. Elkám picsorot. Itt tudok könnyen. Aztán tízél, mert valaki helyre tesz, hogy milyen Ukrajna, mert beszélj hülyeségeket, tízél. Miért van ez, hogy amikor helyre, vagy valaki kiavít engem, aztán nincs igaz, soha nem kér elnézést. Ez jó kérdés. De te ezt okítod Viberen, úgyhogy de szerintem... De mert annyira fölhúzza magát rajtad, érted, hogy már nem hallgat. Nem, mert mindig leheted, hogy mindig van egy leoltás, tudod, és akkor de a leoltás nincs. Ja, jó, oké, neked volt igazad, bocs, sorry, elnézést, schulding, bitte, ne haragudj rám. Érted, okoskodtam, nem jött be. Tudod, a hallgatókban mindig megvan ez. Ez egy pszichológiai kutatás eredménye is, hogy azért néznek bizonyos tévéműsorokat, és azért néznek például mint a realityket, meg valóvilágokat, mert azt gondolják, hogy ők jobbak a szereplőknél. Okosabbak. És okosabbak, ügyesebbek, kvázi önigazolás, és jó valakit nézni, aki bénább, rosszabb, hülyébb, mert ezzel önigazolod saját magad. Ez egy ilyen szociológiai kutatás volt, és ez többek között kijött, hogy ez az oka, miért szeretik az emberek például a valóságsókat. És szerintem, ha mi mondunk valamit, és egy hallgató helyre tud tenni, és nem is biztos, hogy igaza van, például lásd most egyébként te nem mondtál hülyeséget, nem Ukrajnával kapcsolatban, hanem a futóversennyel kapcsolatban, hogy mi marad el. És otromán helyre igazítottak. Akkor szerintem az nem, de jó, ő nem volt annyira otromba, csak erről jutott eszembe. De erőcakos. Hát de azért elküldött aztán. Utána valami. Csak kicsit ez az érzet a hallgatóban, amit most a Jani mondott valamit, majd a helyre teszem, mert okosabb vagyok. Aztán, ha kiderül, hogy mégis neked van igazad, akkor arra már nem reagál, vagy nem reflektál. De itt vagy te, aki viszont pillanatok alatt rámész cápaként a Viberen, és belikeled a cikket, és helyre teszed. Na, ez már az alcsoport skacok pityesz küldte nekünk. Na. Szerintem ugorjunk, mi a hetes témánk. Tessék, parancsolsz. Hogy? Akkor igen. Nem volt hülyeség, amit kérdeztem. Ne menj bele. Jó. Hát leve, itt fog pömpögni. Jó. De, hello. Most ezt nem kell rám tolni. Azért, hogy engedjük el. Na. Jégkorongozunk, és nagyszerű győzelmet kívánunk a fiainknak. Így van. Divízió 1-A, VB, Kijev, Ukrajna. Első meccsünk Ukrajnával. Én, amit mondtam, az igaz volt. Nehogy már elnézést kelljen kérnem, nem azért, kell. Nem. Kérjél te elnézést. Nem. Egy szorvédőkupakot is összekeveredsz egy vízvédővel. Megnyugszol, ha elnézést vagyok. Elnézést, ha neked ezem a... Mit állítottam? Bocsánat. Azt állítottam, hogy Ukrajnával lesz az első meccsünk. De előtte állítottál más is. 22. szombat, 12:30, Ukrajna, Magyarország. Előtte állítottál más is. Nagyon magabiztosan. Szerintem kicsit túlzóan magabiztosan. Azt mondtad, hogy idézzük fel, kérem bíró úr, olvassa vissza a jegyzőkönyvet. Divízió. Azt mondtad, egyből... hogy a divízió, illetve mondtátok, mert te is mondtad, hogy a divízió egyből megyünk az A-ba. Megyünk az A-ba. Ahol már voltunk néhány évvel ezelőtt. És erre most valaki azt hitt, hogy a divízió egy az maga az A. Tehát? Igen. Nem. Én azt mondom továbbra is, hogy nem. Divízió egy A. Ez a divízió egynek az A-ja, érted? De nem minden, én ott csak pak lehetnék, nem játékos, nekem tök mindegy. Azt tudom, hogy a pak a korong. Na, látod? Most próbáltam visszajönni. Nagyon szép, micsoda szakzsargon, a pak. Hát milyen van, szép, hogy ehhez is értesz kicsit, jaj, hogy a pak. Picit, tudod. Amit ha felvesznek a lepkés kesztyűvel a jégről. Lepkéssel? Már nem olyan. Igen. Jó, akkor utoljára kérdezem, és utána lezárom. Na. Tovább juthatunk innen az A-ba, vagy már az A-ban vagyunk? Nem, ez a divízió 1. Egy csomóan írják, azért vagyok ilyen okos. Jó. Igen? Akkor drukkoljunk, hogy tovább jussunk, ahova kell. Jó, mi vagyok én, Super Levente? Nem, ez az A-csoport, a divízió 1-et tavaly megnyertük. Igen? A három hülye. Hú, gyerekek, mi olyan bajba tudjuk magunkat keverni. Jó, én értem. Csak be akartam olvasni egy jó indulatú SMS-t, hogy drukkolunk a hokisoknak. Ez a divízió egy, mert a nagyok, Kanada, USA, oroszok, na azok vannak az A-ba. Jó, te én Lőrinci vagyok, nem Calgary felsőn születtem. De. Az is igaz, hogy... Tudhatjuk, hogy ilyen. Is csak akkor láttál, ha befagyott a falikút. Igen. Ha befagyott a pocsantós buli nálad, akkor láttál, igen, hogy koppant a kulak. Ennyi. Jó, én sem vagyok, én sem jégre születtem, azért ez elhihetem nekem. Tehát, hogy aha. Szerintem, én mondjuk szerintem ugyanakkor hagyj jegyezem meg, hogy azért a legnagyobb orosz játékos mindenképpen Szergej Bubka. Tehát, ebbe viszont tökéletes. Szerintem azért, tehát azt tudom, ennyit értek a hokihoz. Bubka szerintem veretetlen. 99-es rajtszámmal Szergej Bubka. A legjobb egyébként. Ugye? Úgy, mint a palánkor a koronak. Hallod? Szerintem nála nincs nagyobb. A legjobbak közé. Ebben egyetértünk? Ugye? Tehát azért nem vitatkozom vele. A tények azok tények. Így azok van, makas dolgok. Van. A Bubka a legnagyobb. Hát a legnagyobb, hát így van. Hát ott Oroszország, de Kanadában nem, mert ott Brian Adams. Na jó. Viszont... egy nagyon érdekes hírt találtunk. Mi nagyon szeretjük az őrülteket, a bolondokat. Kicsit mi is azok vagyunk. És van egy francia performance művész, aki 3 hetet ült tojásokon azért, 10 tojás fölött egyébként, egy speciális székre, tyúknak öltözve, hogy... a lehető legközelebb kerüljön a tojásokhoz. Az ülés célja nem ez volt, hanem a marha beöltözött egyébként tyúkanyónak, és... 3 héten keresztül ült, hogy átérezze azt, hogy milyen érzés tojást költeni. Beült egy üveg vitrínbe tulajdonképpen, amit ugye bárki megnézhetett, és 8 csibét keltetett ki emberünk, mert ő szerette volna átélni, hogy ez milyen. Felvette a csibejelmezt, rájött egy speciális jégre, lerájött egy speciális székre, sok gyömbért evett, hogy emelkedjen a test hőmérséklete, teljesen valóan, és a teste hőmérsékletével teljesen organikus módon kikeltette a tojásokat. Hány fokot kell emelni a testhőmérsékleten tojásilag? 2-3? A Feri Léci. Ne azért letudtuk az átmög a divíziót, vessünk bele a másik gödörbe. Elkaptunk valami nyomorult ágat a mocsár szélén, kihúztuk belőle magunkat, érted, ott állunk, ott szárad rajtunk, nyakig szarosan, érted, ott állunk. Oda állsz és visszalőtt. Fontos, hogy... Nem, megfogja a karunkat, és egyszerre hopp, visszaugrunk. Tisztelek benneteket. Nem, bele tudsz kapaszkodni, mert akkor gyömbérevés, hogy hát mennyi gyömbért kell megenned, ahhoz, hogy megemeld a hőmérséklet. Ezt neked kellene tudnod. Ja nem, mert te csak a libákhoz ért. Én nem tudom, de te gyömbér. Nem tudhatod, mert nem tudjuk. Naponta 1/2 óra szünetet tervezett egyébként magának, és ugye több időre nem lehet leszállni a tojásokról. A költési időszakra, hogy mondtam, speciális étrendet alakított ki. Felteszünk a Facebook oldalunkra majd képet, hogy el tudjátok képzelni, hogy néz ki. Teljesen bolond a csávó. És ott ült a tojásokon. A tyúkjelmezt azt egyébként egy képzőművész készítette neki, egy koreai képzőművész. Aki nem látott még tyúkot, mert lilának, barnának és sárgának ábrázolta egyébként a tyúkot, és ez nem egy közönséges lópokróc, hanem egy komoly, vagy mondom, egy koreai művész munkája. Na, 3 hétre beülni így üveg mögé, rettenetesen kattannak kellene. Én szeretem az ilyen bolondokat, szerintem tőlük színesebb a világ. Igen, nem, szórakoztató. Csak most ne azzal gyere elő, hogy valamelyikünk ülje be 3 hétre és próbáljuk meg ezáltal egyrészt csekkolni, hogy ez megtörténhetett-e, másrészt meg ilyen kellemetlen helyzetbe hozni magunkat. Nincs erre 3 hetük. Neki egyébként már volt korábban egy olyan performance, amikor 16 napra beköltözött egy medvébe. Hogy mintha egy medvébe. Aha. Egy kitömött medvébe beköltözött, mintha ő lenne Leonardo DiCaprio, akinek nem sikerült megúszni a medve támadást. Akit megevett a medve, igen. Hogy milyen egy medvében lakni. És egy medvében, és vannak róla fotók, amiken bent van egy medvében. Atya úristen. De én bírom egyébként a keltet, és optimális hőmérséklet, csak mondom, 37,4 és 37,6 Celsius fok. Tehát ezt nagyon szeretik. Az optimális páratartalom 55 és 65% között kell, hogy legyen. Tehát egy laza hőemelkedés, úgy, ahogy Jani mondja, ha azt tudod magadnak hozni, megrendelésszerűen, akkor egyébként simán tudsz keltetni. És 3 hét után ő anya lett, elmondta, hogy az anyaság érzésével lett gazdagabb, kikeltek a tojások, és ő átélte ezt, hogy milyen tyúkanyónak lenni. És kicsit mert úgy tekint. Hát valószínű, hát ugye ott tényleg rá kell ülnöd szinte. Tehát ha a tojás kihűl, akkor neked abban a pillanatban ott vissza kell ülnöd, azért engedett csak magának ennyi szünetet, ami nem sok. Nem. Tehát a tojásokon alszol, eszel, hát, kiugrasz budira, visszamész, ott napközben pedig emberünket segéd. Látogathatták. Mentek és megnézték. Belépős? A kiállítás? Na, azt nem tudom, hogy szedtek-e belépőt, minden esetre meg tudták őt nézni, ahogy keltett. Ez. Picit ingerszegény tevékenység azért halljuk. Három hétig ülsz, várod a beszort magokat. Igen. És képzeld, hogy ezután nem kelt valaki egy se. De ki kelt? Talán csak egy nem kelt ki. Egy volt a kirenításod, egy besült. Igen, egy mondta, hogy nem, ilyen anyukával nem jövök. Nem, ilyen anyukával nem jövök. Nem akarok erre segre tudatra ébredni. A csirkéknél is úgy van, hogy akit először meglátnak, az az anyu. Egyértelmű. Tényleg? Ez így van. De tényleg. Megy haza a csávó, és jön utána. És követik. Igen, de aztán állítólag elvitték őket egy menhelyre. Ó, egy csirke menhelyre. Szomorú világ. Van egy ilyen SOS csirkefaluba. A csibét már egyébként keltettünk mi is, nem? Épp, dehogy nem. Igen. A csibét keltettünk. Nem nagy sikerrel, de keltettünk. Ki keltek? Vagy mi volt annak a végeremléke, amikor még az előző rádióban a klasszon keltettünk? Az mi volt? Ott ki keltek szerintem? Nem, ott besültek a tojások. Egy. Talán. Tehát sikeres volt. Hát sikeres, jó, de 30-ból. Nem, a fele kikelt, én úgy emlékszem. Igen. Sok kell. Igen, sok. Felekik, várja, először az elsőre ráment a Laci, akkor nem kelt ki semmi. A Laci keltetett, tehát ő volt az, aki teljes lelki beteg. Tudom, volt, és megfőzte a tojást, szegény. Igen, igen, mert hogy túltolta a hőt. Igen. Berakott valami ilyen vörös, nem tudom, ilyen, tudod, ilyen szobamelegítőt, és a tojás így két nap múlva csinált egy ilyet így. Laci nem egy David Attenborough. De bántotta őt. Viszonylag keveset tud az állatokról. Igen, bántotta őt, és akkor utána újra neki állt, már jobban felkészülve. Bántotta őt. Nagyon. Mit csináltak? Ráment a teljes nem a csirke bántotta, a lelkét bántotta, hogy elpusztult a csirke. Nagyon-nagyon bántotta Laci lelke, ugye? Igen, igen, olyan félélek, és másodjára a fele kikelt, mert Laci annyira gondos volt. Igen, és ott volt, azt tudod, hogy az egyik alig élt, és akkor így lámpa alatt így még így vigasztaltuk, keltettük, és akkor már azt hittük, hogy vége van, és aztán egyszer csak elkezdett mozogni. Hát mesterséges légzés, szívmasszáj. Én szájból lélegeztettem. Rárakta Balázsa a két kis ujját, így a kis mellkasára, és akkor... Ne add fel! Ne indulj el a fény felé! Igen. Várnak meg a földi kendermagok! És ezt csak pozolni kezdett. De miért? És azt mondta, csip, kis gazdám. Igen, csip. Igen. Aztán jött Feri egy fél év múlva egy rohadt nagy halefal a kezébe. Igen. És azt mondta, hogy ugyanígy nem én vagyok a kicsgazdád, az Balázs, de ne haragudj meg ezért. Szegény csirek. Jóféle kis... A csirke, oly de jó azt. Oly de finom az, igen. Jó húsleves. Elvitték a piciket aztán tőlünk, begyűjtötték. Tényleg, begyűjtötték. Olyan szépek voltak. Laci apai büszkeséggel álltott. Igen. Igen. Nem emeljük a tétet, nem? Nem keltettünk valami hüllőt, vagy gekkót, vagy valamilyen, vagy egy, mi az? Egy krokodilt, vagy egy kajmánt. Csak mondom, hogy új helyen vagyunk, a régi helyen. Az volt az első, azért nyírtuk ki a tojásokat, mert valaki éjszakára a hosszabbított lekapcsolta. Az igaz. Emlékeztek? Az igaz. Így kezdődött, hogy valaki este bement a szerkibe, és a kis hosszabbító... Hát a takarítónő. A piros lámpát. Hát minek világít ez itt? Hána spóroljunk, hát milyen fiúk ezek égve adják ott a lámpát. Leeresztette a hűtőt, és megölt a csirkéket. Én nem tudom, nem csinálok, én szeretem látni. Közel kerül az ember tényleg a természethez, de valami hüllőt, nem megyünk rá valamire. És akkor rárakunk egy webkemet ugyanúgy, és akkor lehet majd nézni az interneten. Teszünk egy webkemet, igen, de ne csirkét, hanem valami nagyobbat, hogy milyen a hang, az első krokodil hang, amikor kijön a kis tojásból, vagy mi kell még tojásból, egy kajmánt, vagy egy kis T-rexet, vagy egy velociraptort, vagy egy brachiosaurus. Pörölj cálba. Igen. Nápatojás. Szóval, hogy valami kicsit ragadozóbbat nem keltettünk. Itt lenne egy kis hüllőtojásunk, megnézzük, hát olyan nagy dolog ezt így látni, amikor ez elkezd repedezni. Nem rohadt jól. De ugrottam egy kicsit. Nem akarok ráülni, csak hogy lenne egy ilyen kis tojásbarátunk. És megint megnéznék, de nem csirkét, mert az nagyon hagyományos, hanem azt mondanánk, hogy oké, nézzük meg, hogy kell ki egy krokodil. És megnézzük. Az mondjuk mennyi idő, hány fok, hát én ezt nem értek. És itt lenne az asztalon, akit meglát először, akire rákacsint, ránéz. Ő az anyuka, és haza kell vigyázni. Az lesz az anyuka, és az hazaviheti a gyerekeknek. Nem? Korajáték. Keltessünk már ki valamit. Csak egy kíváncsiságból. De miért nem egy gulipánt? Igen. Két kakadut, egy sirályt. Legyen egy ilyen vegyes vágott. Igen. És keverjük össze a tojásokat, és ne tudjuk megmondani egy első ránézés, hogy miből mi fog kikelni. Nem, ez egy jó, vagy két tojás. És akkor megversenyeztetünk, vagy három tojást. Tényleg még azokra ráírtuk a nevünket, emlékeztek? Bizony. És lehetett versenyezni, hogy Feri tojás, Bali tojás vagy Jani tojás. Legyen egy ilyen mix, egy kacsacsőri emlős, abban mindenki... minden van. Mindenki választ magának egy, mint egy kaméleon, egy gecko, egy varánusz tojást. Lerakjuk a három tojást és megnézzük. De csak vadat lehet választani, tehát nincs csibe, meg csirke, meg nem tudom. Jó. Tehát csak ilyen. Ez lehet legálisan? Hát mi hol ütközöl törvényben? Hát mit tudom, hát nem illegális varánusz termesztés folyik a rádióegyben. Állatok tenyésztése, érted. Hát az... Na, hát szerintem ez lehet, persze. Nincs olyan varánusz védőrség, és lecsapnak majd rá. De kivonul a varánusz kommandó. Igen. Falhoz állítanak bennünket, a tekesek és bilincsben elvisznek, hogy az első a kajmán kommandó. Hát az első tök ilyen apró kérdésem az, hogy honnan a retekből szerzette varánusz tojást. Nem tudom, mit mondtatok még, kajmán tojást. Hát olyan, hogy most kimegy a Margit-sziget és feldúl néhány fészket. Ja, cserkel egy kicsit, feldúl néhány fészket, aztán holnapra. Hétfőre megérkezik a szállítmánnyal. Hát valami csak találsz. Kimész oda a szigetre. Nem tudom, de kedvem lenne ezt megnézni, szerintem, hogy ez milyen. Figyelj, ilyeneket mindig lehet találni a Rákos pataknak a partján, érted? A bodzol is ott szokott vadászni a krokodil teknősökre. Tényleg, teknős tojás. Teknős tojás. Én megnéznék egy struccot is. Tehát baromi érdekes lehet tényleg egy nagy 3-4 kilós strucc tojás. Lehet, hogy ezt nem lehet egyébként kikeltetni, de hogy amikor itt először kibújna egy kis strucc, hát azért a szenzációs élmény. Akire azonnal rámegy a krokodil. Két kajmán tépi majd a strucc kölykörbe, pont egyszerre kell neki. Ha téged lát meg előre, elsőre, akkor onnantól kezdve ez lerázhatatlan lesz. És azért, a az elég vicces lesz, amikor majd rohan a Lexusod után. Láttuk Balit elmenni a Lexusszal. Fura volt, mert olyan, de üldözte volna egy strucc, de biztos nem aludtam eleget éjszaka. Nagyon fura volt, egy kicsi struckölyök rohant a Bali után. Kettőt lépett és lehagyta a Lexus. Mert a rohadt dugóban az alsó rangparton nem tudta lerázni, 40-el tud futni. Vagy mi? Igen, és egyre dühösebb volt a struck, egyre dühösebb volt. Még én ezt bírnám. Jó, ez szívesen csinálom. Én nem látok ilyet nagyon, hát szerintem azért ezt kevesen látják. Tehát én kíváncsi vagyok, hogy ez hogy zsálik. A tyúk az kevésbé érdekel, de valami egzotikusabb állat, én nagyon szívesen megcsinálom. Én sem láttam még ilyet így közvetlen közelről. Nem tudom, miért maradt ki az életemből. Miért egyébként a strucc is téged választ? Tehát ha meglát téged először, akkor... Hiszen minden igen. Madár ilyen. Látszom, mert természetesen nagyon érdekes, hogy egy kínai paliról szólt, aki kócsagokat, azt hiszem kócsag volt, most tök mindegy, a tojásaitól, és azt hiszem kínai, és azt hiszem láttam, kocsag, vagy köcsög, és azt hiszem láttam, de lehet, hogy egy japán nő volt, aki köcsögöket termesztett. Köcsögöket csinált, vagy egy kínai csáv, aki kócsagokat. Az iskolát már nem emlékszem, annyi mindent látok. Nem, tök érdekes volt, mert azt akarta bebizonyítani, hogy tényleg úgy van, hogy amit a madár először meglát, azt tekinti gazdájának. És ő szerzett tojásokat, és úgy vadászott, meg úgy halászott, hogy ott volt a születés pillanatában. És a kis madárkák őt meglátták, és onnantól kezdve az anyjukként néztek rájuk. És a Pali egy hosszú rúddal a vállán ment úgy egyébként horgászni, hogy ott ült 6 darab kócsag a rúdon. És néha beleszakított. És lökött a légyen. Néha egy kicsit lefeküdt fekve nyomni, belenyomott a 6 kócsagba is a rúdba. Nem, és a madarak mindig visszajöttek hozzá, elmentek. Szerintem az a kormaránok voltak. Vagy kormarán, most tényleg tök minden. Nem, mert azzal szokták. Elkötik a nyakát, hogy ne nyeljen le a halat. Ne, Feri, ne beszéljük egyszer, mert tudod, hogy valami hülyeség. Az előbb is mi volt. Nem, mondja te, mert nem, akkor csak rajtad szárad. Azért mondja, csak nyugodt a minden a balé. De tényleg így van. A lényeg nem ez. Nem tudja lenyelni a halat. Leragadtatok hülyeségeknél. Jó, na, oké. Okay. Milyen mindegy, egy sárgarigó volt, vöcsök kettő, vagy túzok három, teljesen mindegy. A lényeg, hogy visszajöttek hozzá, és őt tekintették az anyukájuknak. És elválaszthatatlan. Leszarok! Jó, de kicsinek aranyos voltál! Menj, ahova akarsz! Basszus, akkor te is láttad. Együtt néztük. Begombázva. És így beszélgetek. Megjelent Bászmencér, és azt mondta, én meg sirályul tudok. Na jó. Hívjuk fel. Akkor nagyon be voltam szakézva. Jó, nekem tudom, hogy fáj, de hát... De összevartuk. Ezek szerint te is nézel National Geographic-ot? Hát akkor egyet láttuk. Igen, és Animal Port. Jó, Istenem. Na jó, hívjuk fel Bodzolit, kérjünk tojást. Mindig ez a vége. Szerencsétlen mindig megkapja az hívet. Zoli, ha fent vagy, vedd fel a telefont, hívunk a hírek után, adjál tojást. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3-1-80 pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Egy őrült francia performance művészről beszélgetünk, aki számunkra nagyon szórakoztató dolgot csinált. Fönn van a Facebookon, oldalunkon egyébként a kép. Ugye ráült tojásokra és kikeltette őket, hogy átérezze az agyaság érzését. 3 hetet ült egy üvegvitrínben úgy, hogy egyébként meg lehetett látogatni, mint a tényleg az ember múzeumba menne, és megnézhették, hogy hogy költi ki a tojásokat. 3 hét üldögélés után 8-ból 7 megvan. 8-ból 7 az kikelt neki. Ez szerintem egy nagyon szimpatikus dolog, mert lehet, hogy ezek ilyen elárvult tojások voltak, és hát nem volt már meg az anyukájuk, és hogyha ha ez így működött, akkor előbb-utóbb az is lehet, hogy például mit tudom én, Feri kismalacokat szoptat majd, vagy a csezőjét, vagy ízét érted, hogy elvesztik, szegények egy túlvezérett vadász kilövi az anyjukat, ott maradnak a kicsik, érted, és felneveled őket. Őket egyébként totálisan lehet háziasítani. Csak aztán tudod, amikor 4-5 ilyen, hogy hívják, 300 kilós disznó rohangálott körülötted, tudod. Hát az nehéz ugye azért, igen. És ilyen páras tekintetet nézek rád, mint apukára. Meg nem tudom, mennyire tekintenek apunak, igen. Arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne újra keltetni, de valami vadabbat, vagy valami durvábbat. Megnézni, hogy itt a kis varánuszok összevesznek a kis krokodilkölyökkel, közéjük csap egy kajmánkölyök, és hogy valamit kérjünk, valamilyen tojást. Gyerekek! Ne elégezit! Kérjünk tojást Bodzolitól, és mondjál nekünk, hogy kell, tegyünk ide le 3 tojást, és csináljuk meg megint, hogy kicsit költögetünk, nézegetjük, minden nap a hallgatók is figyelik az online streamet, és megnézzük, hogy kinek a tojása kell ki először. Csirkét, ne, valami nem exotikusabbat. Most menjünk. Kroki jöhet, mert azt át tudom venni, hogyha felnő. Tehát a Velencei tóba. Úgy vesz kocsizmának. Aha, az jó. Egyébként ez menő, betelepíteni a Velencei tóba. Hogy mennyi szabad vagy, visszaeresztelek a termézel. Feri, ez itt nem őshonos. Nem baj. Igen. Na, itt vagyunk Bodzoli, Zoli, jó reggel, ciao, hello. Hello, sziasztok, jó reggel. Ciao. Zoli. Van szabad tojásod, szabad kapacitásod esetleg, amit oda tudsz nekünk adni? Hát tojásaim vannak. De nem a gyáriakra gondoltunk. Nem, vannak szakállas szagálló tojásaim is most. Inkubátorba, keltetőbe kelnek. Hát ugye ezeket a hűlő tojásokat azért úgy nem nagyon lehet keltetni, hogy ráülnek. Főleg nem én, ugye a boiler testemben azok ötön meghalnak, hanem a inkubátorba kell keltetni. Egy ilyen 29 fokos hőmérsékleten, 29-30 fokos hőmérséklet, és állandó 90%-os páratartalom azért kell neki. Ugye ezek az egzotikus trópusi állatok. Zoli, ne vakíts el, mi az az inkubátorot nálad? Fogadjunk, hogy egy műanyag étel hordó. Amit a radiátor, rátegyél a radiátorra. Igen, inkubátor, persze. Egy kibelezett mikróba berakta 3 tojást, az megvilágított egy spotlámpával. Figyelj, és elvileg szerinted, ha mi itt akarnánk, ezt mi régen csináltuk, és nagyon szerettük, hogy kicsit közelebb kerülünk a természethez, akkor tudsz nekünk ide átdobni egy olyan inkubátort, amely esetleg egy kajmán tojás, egy krokodil tojás, és 2 raptor tojással, amit ki tudunk keltetni? Tehát raptor tojásom az most nincsen, alapvetően lesznek nem sokára, de már meg vannak rendelve, de nincsen. Tehát a raptor tojásom nincsen, Jurassic Parkban amelyünk, sakáma tojásaim vannak, azok most elvileg egy 20-21 nap múlva kell neki. Tehát azok már körülbelül egy hónapja ott megvannak letolta nálam a nőstény, és ők most kellnek. Tehát az a baj, hogy ezeket a tojásokat annyira nem nagyon lehet mozgatni ilyenkor, tehát mikor már ugye bent vannak tőzekben, és kellnek az inkubátorba, akkor nagyon nem lehet őket mozgatni. De tojások azok lesznek, mert van egy pitonom, ami most tojásos. Nem kőkígyó. Aranyos, amikor kijön, cuki? Teljesen aranyos. Nekem vannak képek is a kelésről, a múlt évi kelésről, teljesen aranyosak. Ezek a kis királypitonok, ezek teljesen beszétrejek. Nem mérges kígyó, óriás kígyó, de nem is mérnek olyan nagyra. Mekkora, amikor ki hát kell egy ilyen piton? Hát egy ilyen kis 25-30 centis kis. Hát attól azért jegyél meg egy 25-30 centis. Ide üres a tojás, érted? Szét van a törve a tojás, és nincs bent a kígyó. Hát összetojnám magam, egy 20 centis pitonit rohangálnak, te engem a víz leverne. Téged nem, de engem. Feri felsikoltana minden fejhallgató kábelre. Jaha, miért nem kellettek húsvéti nyuszi tojást? Nem, most mi igazi tojást akarunk, de valami durvábbat. Figyelj, nem tudsz nekünk akkor 3-at hozni? Hozzá már van bőr 3-at. Vagy ha azt mondod, hogy 1 hét múlva lesz olyan, ami szállítható, az is jó. Pattints már át nekünk 3-at. Lerakjuk fix helyre, melegítjük. A királypiton tojás az szállítható lesz, amikor. Tehát az előtte ugye azért 24 óráig mozgatható a tojás körülbelül, amikor akkor még ugye nem lehet semmi baj, és akkor de viszont rögtön utána inkubátorba kell tenni. És van inkubátorod? Várjál. Van költség inkubátorod? Van, csak az most foglalt, a szakállságában tojások vannak benne. De nem ilyen három részes étel hordod? Ez a klasszik, mamás. Vedd ki belőle a piskóta. Vedd ki a piskóta kockát. Mibe fáj egy ilyen inkubátor? Hát ezeket ilyen terrorisztikai boltokból be lehet szerezni, különböző méretek vannak, inkubátorokból is, hogy egy hány darab tojást tudsz keltetni, vannak komolyabb inkubátorok is, amik azért 50-es felett vannak, vannak gyengébbek is, amiben ugye sokkal kisebb, kevesebb tojást tudsz keltetni. Hát én azt mondom, hogy azért ugye 30 és 60 ezer forint között van ezeknek az ára. Szerzünk egy ilyet. Hozd a golyzni. Patisd a golyznit, a többit elintézzük. Én nagyon szívesen viszek nektek tojást. Hogyha megvan az inkubátor, ugye hát azért jó lenne hamarabb beszerezni akkor, mert hogyha megvan a tojások, utána nem nagyon tudsz elfutni, mondjuk ilyen háromkor, szombat ilyen háromkor letolja a tojásokat, nem tudsz már vasárnap inkubátort szerezni sehonnan. De ha megvan az inkubátor, letolja a tojásokat, én nagyon szívesen beviszem nektek. Tök jó. De tényleg nincs egy krokodilod, egy rohadt komodói valami komolyabban. Igen, nincs egy kis... De nem komoly, mi egy piton. A piton az jó. De az jó. Nem kell ilyen nagyon komoly, érted? Nem kell ilyen nagyon komoly. Olyan se baj, hogyha csak aligátor. Két kajmán tojás, egy aligátor, meg egy piton tojás. Jó, figyelsz meg, és mennyi idő, mi kikelnek? Hát általában egy ilyen 75-80 nap múlva kellene. Ezt szórakozzám 3 hónap. Megfelelő a hőmérséklet. Hát gyorsabb igen, nincs. Gyorsabb nincs. Még a kígyó testében is van körülbelül egy ilyen 35-60 napig. Azt a minőség. Én azt hittem azért, ezek ilyen 20-30 nap alatt megvannak. Ja, ne, hát ez nem jó. Figyelj, és mi van akkor, ha kikel? Akkor ott mi az első lépés? Meg kell etetni, szoptatni? Nem kell azt megetetni. Ha kikelnek a tojásból, akkor a természetbe is ugye elindulnak. Egy pár nap múlva elkezdenek vadászni, elkezdenek táplálkozni. De hát ugye ezt a természetben azt ők saját maguk elintézik. Itt azért szülői gondoskodás, mint például a macskánál, vagy a kutyánál, tehát amikor kikelnek a kis kutyák? Nem, hanem amúgy. Biológus. Hogy amikor tojásból kikelnek a kutyák. Miben ez? Kikelnek a kis kutyák. Egyedül a krokodilnál van olyan szülői gondoskodás, hogy ez fészket épít a tojásoknak. A krokodil épít fészket a tojásoknak, és őrzi a tojásokat, ugye ott a különböző ragadozók ellen, a varánuszok ellen, a mosómacik ellen, de itt a kígyóknál nincs, az rábíz a teljesen a természetre. Uh-huh. És figyelj, ezek nem eszik meg egymást, ezek a kicsik, amikor kikelnek? Nem. Ha kikelnek a picik, akkor ilyenkor azért általában beszokták tenni, hogy őket is sült egy terráriumba, egy pár napig várnak, megtörténik az első vedlés, ugye levedlenek, és akkor utána meg szoktuk kínálni őket rákcsálóval, megetetni. Kis ropi, kis sorsmagyarok, kis pisztáció. Hát nem rákcsálni való, hanem rákcsálóval. De már egyből rámennek a rákcsálókra. Aha. Uh-huh. Hát egyből kisegér, tehát ugye hát méretarányosan, tehát mondjuk nem egy kilós patkányt adunk, egy 25 centis kis pitonnal. Lehet, hogy fordítva lenne az étkezés. Hát amúgy előfordulna. Hanem azért egy kis úszörött, kis egeret vagy patkányt, hát amit ugye le tud nyelni. Na jó, akkor figyelj, szerzünk akkor egy ilyen kis inkubátort, és akkor szerez nekünk létszi 3 tojást, vagy ha megérkeztek, akkor szóljál, tegyél félre nekünk 3-at. Mi befektetjük, te bejössz, beszereled, és akkor kicsit gyönyörködünk a természetben. Nagyon jó. Jó, 3 lenne? 3 megoltató? Bőven, 3 bőven van. Hát általában 15-20 tojás között tojik le. Ilyen piton. És utána el is viszed? Nem az egyiket a Beninek szeretném. Nekem nem kell. Nem a Ferinek, Beninek. Jó, én elviszem az egyiket a Beninek. Vagy egy kígyót otthon. Mennyi idő alatt nő meg a életnagyság ura? Már úgy értem, hogy mennyi idő alatt érje el a... Egy kétszert azt eléri, szerintem, hogy a 3-4 év alatt. 3-4 év alatt. Hát akkor majd visszaadom, ha már nagy lesz. Éjszaka kijön, érted? Várjál, mert megérkezett a feleségem. Zoli... Veled vagyok, Viki. Azt mondja Viki, hogy igen. Most jött a Viki, és azt mondta, oké, drágám, ha így szeretnéd, legyen így, mintha ezt mondta volna. Egyértelmű, hát akkor vagy én viszitek arra egy kis kígyót. Jó. kiskigyó egymár, kiskigyó egymár van otthon, de. Játékos is, aranyos is. De ez sose volt elég önnyemnek. Na jó van. Oké, figyelj, akkor ezt tényleg ne felejtsük el, megszerezzük mindent, mert megmondott, hol lehet kapni, mi ezeket beruházzuk, megvesszük, és akkor összeállítjuk a kis szülőszettet. A szülőszobával felkészülünk. Jó, és akkor lesz egy kis rádió, egy kis tojásocska, itt megnézzük. Szülő szoba kell, berendezés. Berendezünk ide, persze. Érdekes lesz, hogy okálnak, ez biztos. Ezt látni akarom, hát ez egy tök érdekes dolog. Ilyet az ember nem lát. De nehogy összekeverd a tojásokat, ezt egy mambájét hozzad ide nekünk, vagy valami. Igen. Idehozol két fekete özvegy tojást. A biológusok, tudod. Két pók tojással ide jössz aztán. Zolikám, vigyázz magadra, mi újság van? Most csöndesebb, vagy semmi nagy elkapás nincsen. Nyugi van, csönd van. Hát most ilyen időben, amikor megszöknek állatok, azok meg is fajtnak. Ugye hát volt két tettem, volt egy boltetem, Erzsébetem, meg volt egy szörnyekpiton tettem, ezeket mind kidobták, ezek ugye mind elpusztultak, tehát már... Igen, viszonylag a hóesést és a nulla közeli állam hőmérsékletet azért nehezebben bírják ezek. Aztán iskolák óvodába megyek ugye előadásokra, most is Martonvásáron vagyok egy óvodába, mindjárt bemegyek a gyerekekhez, utána megyek át a második kerületbe, ott meg egy iskolába, úgyhogy megyek és az állatvédelemről, meg a természetvédelemről beszélgetünk a gyerekekkel, hiszem az állatkáimat. De ez hát ez nagyon fontos dolog, helyes. Jól van. Igen. Zoli, köszi neked, akkor beszéljünk, jó? Hát akkor tojások, akkor bennek a tojások, és akkor kellnek majd, jó? Beszéljük, a többit megbeszéljük. Jó, megszerezzük a szülőszobát. Jó, ciao, hello. Szia. Hello. Nagyon kedvelem őt egyébként. Jó, olyan lelkesedéssel csinálja. Ő az igazi jó beteg. Tehát, aki ő a jó észventúra. Így van, rá van gyógyulva, bármire, azonnal ugrik, megy. Imádom a csávot. Na van kígyók akkor, Viki. Ha akarod, három is. Én haza nem vinném. Évek Viki alatt nő éve. Csak meg. Az elején az egy-két évig az ott elkolbászolgat a lakásban. Az, ha viszítek az első héten eltűnik, az csak évek múlva fog majd erről kerülni. Amikor leesik a mennyezetről a nyakadba, tudod, hogy egy 4 kilós óriás piton. Ismerve magunkat egyébként 3 perc alatt tűnne el. És bukkanna fel a szomszédot. Gyere, Benni, kivettem, játszunk egyet. Igen, viszont a szomszédba eltűnne 2 kisgyerek, tudod. Egy év múlva majd bejön anyád, és kincsem mozog a slag. Anyuka, megint miért vette be azokat a gyógyszereket, amin sárkányok voltak. Így van, az már lejárt a szabadosságnak az évover után, nem kellett volna ráinni. De anyuka, menjen csak közelebb. Mozog a slag. 2 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan, 12 perccel. Úgy néz ki, hogy jön vissza a tavasz, sőt, jövő héten már állítólag kora nyár, mert hogy 21 fok, 22 fok is lehet, viszont ez most hétvégén azért nem lesz jellemző, 15 fok körül lesz a csúcshőmérséklet, és aztán jövő héten újra, vagy hát nem újra, hanem még inkább melegedik majd az időjárás, de mondom 20 fok. Egészen biztató. Tök jó, mert már permetezném a sövényt. Hát azzal ne várjál, az már lehet, az ember, az nyugodtan. Hát esőben nem akarom. Hát esőben ne, de hát már volt két hét jó idő. Sőt, hát nem annyira hatékony, úgy szellőztesd a füvet, permetez a sövényt, hát az már bőven meg kell szellőztetni. A füvet már egészében szellőztetni. Kinyitott rá az ablakot. Egészében kint van, most kint tartjuk. A füvet kint tartjuk az udvaron. Ott növeszted? Nagyon sokat szervezik. Most ott növeszted a kendert? Nálunk nincsen most ilyen fűprojekt, az se kis kutya mellett. Ja, hogy tönkretetted? Aha, hogy mindenhol ás, tehát hogy mindenhol talál valamit. Aztán egy idő után feladja. Az van, úgy kell csinálni, hogy lecsipaszítasz kábelt, vezetéket. Kettőt ráveresz. Igen, és elfekteted a fűbe, és bedugod a konnektorba, és egyszer elkezd kapadni. Hát ugye nyakába teszed. Felétek így. Micsoda. Nálunk még cifrább dolgok is. Sonyabb dolgot csináltak, a tolicskát átolták a kutya, olyat csinált azért. Nem, van ez a nyakör, tudod, amit kiképzésre is használnak. Az ásás ellen nem jó, az területet véd, vagy területet tudsz vele lehatárolni, nem? Nem arra gondolok, hanem, hogy áskod. Nem. Nyomsz egy ilyen. Azon gondolkodtam, hogy inkább kiszippantatom az emésztőnket, szerintem azért ás. Szagot kapott. Igen. Jó, túl jó az orra. Hát a ásuk, akkor mindent a másik osztályban legyen bézs, és akkor... Egyébként ez egy nagyon jó ötlet. Szerintem, hát most Én is ás voltam, de hát most nem. Hát, jó volt, akkor jó lesz. És úgy, hogy te már bés vagy. Hagyd a bazását. Nem csinálok presztízs kérdést. Nekik, már hidd, hogy már másik osztályba jár. Na, gyorsan egy pici közlekedés, lassabb a haladás a Lágymenyös hídon. Köszönjük szépen Pestről Budára. Aztán az M3-oson jó a bejutás, kivételesen nagyon boldog vagyok. Köszönjük ezt. Vali küldte nekünk a Viberen. A Megyeri hídon egy picit lassabb volt az átjutás Budáról Pestre a körforgalom miatt, de most már ott is jól lehet haladni, úgyhogy nyugodtan gyertek erre. Ági küldte nekünk SMS-ben, és Árpád híd Robert Károly körül dugul, Bosnyákon finom az eper. Ezt Plutó küldte, valamint egy utolsó, MÁV Eurocity nincs meg a kocsi. Micsoda? Háló fülkében ülünk, ahol tilos. Jaja. Vettél jegyet? Most próbáltuk ezt értelmezni az előbb. Igen, hogy lehet, hogy helyjegyet vásárolt ugye az egyik kocsiban, mert hogy ugye Intercity-ről van szó, oda kell, és akkor amikor meg bejött a vonat, akkor nem találták meg azt a kocsit, amiben fel kellett volna ülniük, magyarul, vagy nem kapcsolták rá, vagy elveszítették, vagy kettő Jézus, volt egymás. Jézus, van egy helyjegy, és azt mondják, hogy uram, mögött. Elnézést, itt azért nincs meg a helyjegy, mert ezt a kocsit most nem csatoltuk föl. Ezért a 26-tól 48-ig sor az most kiesik. És akkor ő áll. És akkor ő áll, vagy menjen át a hálókocsiba. Egyébként akkor viszont extrát kapott, mert ott le tud dőlni. Hát ott le tudsz feküdni. Ülőhelyért fekvőhely. Na. Szóval ez most egy grátis a MÁV-tól. Igen. Pont tegnap, vagy tegnap előtt olvastam, ma is tanultam valamit rovatban, az egyik internetes portálon, hogy miért 420-as szoba a szállodákban. Elolvastátok? Nem. Szenzáció. És ugye 4. a 20-a az a marihuana világnapja. És ugye 4. a 20. Ezt nem tudtuk, de közt. Hát tegnap volt, tegnap ünnepeltük. Azért az amerikai szállodákban úgy számozzák a szobákat, hogy 419 plusz 1. Vagy 419-ig, és utána 421-től. És azért nincs 420, mert általában a smokerek bemennek, kiveszik a szobákat, a 420-as szobákat a marihuana világnak, rettenetesen betépnek, majd leszedik a szállodai szobák ajtajáról a 420-as, mert hogy az nekik egy ilyen emblematikus szám. És ezért vagy azt csinálják, hogy kirakják, hogy 419 plusz 1, vagy 421, vagy vannak olyan amerikai szállodák, ahol felfújják a 420-at, hogy ne tudja lekaparni, de van olyan is, hogy rettenetesen betép a szobába, és ennek kell lekaparni, mert azt hiszi, hogy ez ugye fölvaragva 420, de nem veszi észre, hogy ugye rámon feste. És hogy ellopkodják a 420-as számot, mert hogy ez náluk ugye hát egy fontos szám a marihuana világ. Napja, és ezért rengeteg szállodában már nem teszik ki a 420-ast. Őt állítok, volt 419 egy olyan dangás sávó, aki elvitte az egész ajtót. Ja, igen. 419 plusz 1, vagy 421, kihagyják a 420-as szobát, mert hogy rengetegen ilyenkor rettenetesen betépnek, és aztán mennek rabolni. Igen. És a pornósok 69-es lopják, a sátánisták a 666-osat, egyébként az összes biliárdgolyót, ami mit tudja, a 3-as szám van, azt meg ellopják a motorosok. De hát ez az, amit a pillanatban nincsen 13-as sorra repülő, vagy 13. emelet, vagy 13-as futam a Forma 1-be, ugye így nincsen 420-as szoba. A Trump Towerben is ilyen érdekesek a számok állítólag. Ott is működik a számmisztika valamilyen szempontból, de Ázsiában egyébként tényleg. Tehát, hogy náluk van egy csomó baljós latúszám, meg van egy csomó szerencsés szám, és ők nagyon hisznek ezekben a dolgokban. Igen, de ezért mondom, ezt tegnap olvastam, szerintem nem ismertem ezt a történetet. Jennifer Lawrence, láttátok? Persze. Már melyiket? Mármint a fotók közül melyiket? Hát nem a pucérfotóira gondolok, ami megjelent 2 éve, hanem egy budapesti romkocsmákban bulizik. Nagyon jó arc egyébként, én kedvelem őt, nagyon laza. És lejött bulizni most valamelyik romkocsmába, és írt egy hozzászólás, hogy még állítólag üvöltözött ki a kocsi ablakába, amikor egy fekete Range Rover megérkezett érte a hajnali 4-be, hogy még van nála egy kis smoke, menjenek át még egy buliba, mert hogy van nála egy kis smoke, de nem is ez a lényeg, ja, hanem hogy oda ment Zivány Linda, és ilyen még úgy csolt. Megjelent Zivány Linda, és környezet, hogy ott van egy Jude Law, és szomorúan konstatálta, hogy Jennifer Lawrence egyedül bulizik, akkor igen, szomorú szemekkel hazament, hogy nincs egy hollywoodi híresség, akire rá lehet csapni. Így van, Jamie Foxx már házas, vagy... Igen, nem, én a bírom, hogy lejön budapesti romkocsmákban bulizik. És ugye itt forgatja egy kémfilmet, már csak napjai vannak hátra, és lejött egy kicsit. Mert nem értem, hogy halálos beteget, lejött bulizni, és halálosan vegyül. Mondjuk erről a képről te fölismernéd, hogy... Smink nélkül valóban nem. Meg ráadásul egy ilyen félhomályos kocsmában elmosódott ki, tehát bárki lehet. Látszik, hogy nem bírom, hogy ennyire laza. Egy ilyen hétköznapi. Igen, tehát, hogy simán ránézés, milyen helyes ez a kis csaj ott a pultnál. Oda megyek hozzá. Az a durva egyébként, hogy ha belegondolsz, vannak olyan időszakok az évben, amikor tényleg ilyen 3-4 elviekben, persze gyakorlatban ez nem jön össze, de egy elviekben a 3-4 hollywoodi sztára összefuthat. Mit mondasz neki? Tehát ott bulizik Jennifer Lawrence, és te tudod, hogy így, mert vannak bátrak, akik ilyenkor gondolom bepróbálkoznak, most az, hogy itt van a pasi, az egy dolog, egy rendező sráccal jár, aki szintén itt van, együtt pulatják az időt. De meglátod Jennifer Lawrence-t, oda mész, és hát, hogy kezded? A múltkor üldögélt egy ilyen sztékező helyen, jó a sztek. Szintén ott a... Nem így tudja általában. Nagyon jó, nagyon jó, hogy próbáltak, kívánom, hogy jól átvansítva. Nem, és borozgatott egyedül, kis és szomorúan. Na most ott eszel valami vega menüt éppen, és belép Jennifer Lawrence. És látod, hogy szomorú, és ott ő is. Látod, hogy szomorú, és... Látod, hogy szomorú. De most ne a Forgács Gábor a szeszélyes évszakban lépjünk oda hozzá. Házhatod, ott ő szomorú. Egy féli lecsúszott svájci sapkában egy... És látod, hogy a köztükőszélyeket. Igen, nem áll. Hát miért írhatod itt a engereket? Ígyunk valamit, tessem. Csak kérdezem, hogy most mondjuk, hogy a folyékonyan beszéltek angolul. Tehát oda mész Jennifer Lawrencehez, és megpróbálsz vele kommunikálni, azt mondod, ott van, béké hagyod, ő is ember. De bulizik, vagy iszik egy jó pohár bort, nem akar, és nem fotót kérni, csak hogy megpróbálsz vele kontaktusba kerülni. Hát vagy hagyod, és azt mondod, hogy jó, hát itt van, nézd meg. Én az első szavamat tudom mondani a tegnap előtti leckéből, ez a fitymafék. Igen, de jó, de várjál. Sorry, dulingo, dilingo, tudulingo. Nem, azt adtátok fölé. I'm learning English, dulingo. I have a lesson one. Dulingo, fitymafék. Szerintem az működne. Nem, ő lenne az első hollywoodi sztár, vagy úgy általában egy ilyen közismert, világszerte ismert celeb, aki összejön egy civil emberrel, de tényleg, tehát a Balázsok felvetés az most az, hogyha tudunk angolul, aha, akkor hogy kezdjük meg vele egy beszélgetés? Egyetlen oda mész el! Látod, hogy szomorú, és még mindig a fotók miatt. Ugye, hogy ez valahogy nagyon béna lenne. Igen. Én valószínűleg nem mennék oda egyébként. Miért nem? Dacból. Jöjjön oda, jöjjön hozzá. Így van. Nem tudom, hülyén érezni magam. Tehát most dédezzük, jó tűz. Megvárnod, amíg oda vett hozzád. Bre! Persze. Eszem ott a kis sztékemet. Igen, iszom a kis Éva Vermutomat. Biztos, nyilván. Egy jó császárkörtét. Igen, éppen a harmadik császárkörtémet verem be kogy mögé. Így van, de csak étvágygerjesztőnek. Nem, de most ott ül egy nagy kedvenced. Ott ül egy nagy kedvenced. A Harrison Ford, tessék, ő is itt volt. Mindenkivel szerepizett. Rendülővel jött Mr. Ford. Bemegy a Pennybe, és beáll melléd a sorba. Miközben állszott a három kis vegaburgereddel, meg a két kis löncshús konzerveddel. Hát akkor így állok, így először így hátrafordulok. Vissza, hogy ez úgyse. Elmosolyodok, mert hogy megismertem, és utána... Persze. Nem, ez a legklasszikusabb, és ez nem mindenképpen. Csúvi, nem. És elkezdesz neki hátszólósat játszani. És utána pedig, hogy ilyen összepacsizunk. Érted, hogy idegen, hogy vágja, igen, jó. Tehát akkor majd, akkor miért nem... A humor egy világnyelv. De miért nem csinálsz titkon fénykart hangot? Tehát beállod, és... Tényleg így megfordult, és... Sárna mögötted, és gondolod, ez egy kreti. Szerintem ezt imád. Egyébként ő laza. Én is bírom, aki humorral közelít, a sokkal jobb. Ilyen kocsival lenné, bevásárló kocsival belepattan a kocsiba, és beülnél, mint egy ilyen vadászpilótának a izébe. Vagy ártudító hangokat. Szerintem röhögne. Meghal, hát vagy röhögne, vagy előrenézésre. Most komolyan pénzt. Vagy tényleg úgy veszi észre, hogy ő áll előtted, és ő nem vesz észre, és te kezded el hangokat adni, úgyhogy neki csak feltűnik, hogy nyilván szivatod. Először fénykart hangokat, vagy a lézerpisztolynak hangját. Nem tudod, hogy jobb hangján kellene megszólalnod ahhoz, hogy igazán beparáztasd. Aj, ez gácsó, nú, csúda, kavavúk, iri Jedi. Na erre mit reagál a... Rádok a manavajba, ez gácsó, nú, csúda, kavavúki. Fogna egy a lakrózmentes tejet, és visszavinné. És aztán egy akkor így... Ide se jövök többet. Hiába hív a vajna. Igen, egyébként én ezt nyomnám. Én Csubi, én Jabán megszólalnék meg. Az egyébként rendációs lenne. Nem tudom, fene se tudja. Hát ilyen tök jó, én bírom, amikor így vegyülnek. De ki hagynád? Tehát, hogy, de most, jó, nem. Én nem vagyok ez a nagy fotós. A... Tehát, hogy ez a, tudod, ez a setenkedjünk mellé egy szelfire. Mi van, hogyha te vagy az, de én valószínűleg tudom, én tudom, hogy engem is zavar, és ő sokkal nagyobb sztár, tehát valószínűleg tudom, hogy mit ér át, és én inkább azt mondom, ott van, tök jó, de én nem érezném, hogy ezt meg kell örökíteni. Tehát, hú, most csináljunk egy fotót, akkor aztán körbe küldjem mindenkinek, hogy mellette már Helizron Ford, tehát bennem nincs ilyen inger. Én szálmahelyeket biztos, hogy nem hagynám ki. Tehát oda mennék. Na, és neki mit mondanál? Se, megmutatom. Volt egy jelenet az Alkajtó pirkolatig, igen, amikor fölállt a pultra. Fölállnék a pultra. A kis Adidas melegítőben, János áll a pulton. Letolom a gatyát. Letolnád a farmerodat? Fogok egy üveg fiát. Igen. Ráöntöm a combomra, beletesz a szájába. Persze. Ott szűkölnél a kis vegafasírtoddal, beülnem eléd szálmahajag, rá sem mernél nézni, ennéd a kis vegafasírtodat, innád a kis ide ásványi zenet. Azonnal tudná, hogy egy film fanatikus vagyok, aki ismeri minden az egész filmográfiát, és mert ugye ez volt az jelent, amikor ezt ő csinálta, csak éppen ugye mi fordítva adnánk el ezt a dolgot, és így végig gördülnének. És a kis toppolt zokni dolgit, csorogna le a viszki. Unikum cseppe, a unikum szilva, tudod, így csorodogálna végig a sípcsontomon, aztán le a nagylábújamra, a nagylábújamról pedig be szalma szájába. Én szerintem innál minden kortyodat. Ugye? Te csak habzsolnál. Szívnál a kis vermutodat, vagy tojás tikörödet, amit ott végigöntenél a lábam. Na mindegy, jó. Kivel futnátok össze? Van ilyen? Akivel szívesen találkoznátok? Tehát itt forgat, és akkor így elmennél kicsit leselkedni utána, vagy így járnád a Budapest éjszakát, hogy hát a szembe jön. Hát szerintem... Szálmahelyek. Én is bírok egy csomó mindenki, de valahogy ez... Tehát, hogy utána nem... rohangál. Szintén Rotrock, Don the Dragon Wilson. Csak a legnagyobb. Igen, Michael Dudikoff, Steven Seagal, Jackie Chan és Lorenzo Lamas. Igen, és megnézem Adam Sandlert élőben, mert olyan nagy, hogy Lorenzo Lamas. Nincs senki, akivel összefutnál egyébként, akivel szívesen találkoznál? Hát úgy nagy lenne, hogyha mit tudom én, egy... A Matula bácsit visszahoznám. Figyelj, Christian Bale, az nekem úgy jó lenne. Igen? Tehát úgy, csak úgy az élmény, hogy mit tudom, hogy elmész. Elfutnám mellett egy ilyen denevér ruhában? Én emlékszem. Ha ügyen néz, ott rohankál a barom állam. Ne ugorj le! Nem megy. Tinédzser koromban az akkori felszabtéren én egyszer összefutottam, semmi nem történt nyilván, csak így elmentem mellette, az Anthony Perkins-szel, aki ugye a Pszichónak a főszerepét játszotta. És nekem ez egy akkora durranás volt, addig mindig persze láttam ezt a szenzációs Hitchcock filmet, többször is megnéztem, nagyon tetszett, nagyon... Bökötted a kollégákat. Ott jött el velem szembe, mondjuk őről tudni lehetett egyébként, hogy a saját neméhez vonzódott, és ennek megfelelően is öltözködött, ilyen nagyon művészesen, és színes cuccok voltak rajta, de egy nagyon jó vágású, nagyon jó megjelenésű, jó képű fickó volt, és amikor találkoztam vele a felszabtéren, a szockos érába, én nem is tudom egyébként, hogy mit keresett itt, tehát hogy lehet, hogy a Denis Villeneuve filmforgatás, hogy inkább csak így, tudom én, héderelt itt valamiért, és ott jött velem szembe, én kész voltam tőle, úristen, találkoztam egy világsztárra, Jó, de Kunhalmi Ágnes, ez azért csak oda mennél, nem? Kunhalmi Ágnes, ez azt lenyilatkoztat, hát Kunhalmi Ágnes azért nem hagynál ki, azért nem? Mondod, kis kezit csokkolom Ági néni. Hagyja csak ide azt az EU zászlót. Hagyja csak el Ági néni, majd én kiveszem a kezéből azt a kis EU zászlót. Na, főcuki. Egyébként helyes, igen, meg szórakoztató volt a sajtótájékoztató, amikor nagyon tudsz, én imádom, amikor egy nő így röhög. Így van, meg amikor bevonatna a mikrofon. Na, egy érdekes témával készültünk, igazából nincs is róla sokat mit beszélni, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat, jó? Jó, írjátok meg, mit gondoltok róla, jó? De aztán csak keményem, 0-20-311-111. 9 óra után pedig nagyon őszinte rovatunk jön, nagyon őszinte kérdésekre, majdnem őszinte válaszokat akarunk adni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor tegyetek fel kellemetlen kérdéseket is. Igen, de elmondom előtte, még mi azért tudunk a témán foglalkozni, de tényleg nincs miről sokat róla beszélni. Egy srác kitett az Instára egy videót, és a videó arról szól, nem tudom, hogy láttátok-e, hogy autóbalesetet szenvedett, és ugye hajlamos azt gondolni az ember, hogy ennél rosszabb nem nagyon történik vele, mert hogy átélte az ütközést, egyébként megsérült, de kórházba került, és a felvétele jól látszik egyébként, amit kirakott ő is az Instagramra, hogy megérkezik ugye a barátnője, aki agódva gyorsan körbeöleli, megpuszilgatja a családdal együtt, majd a következő pillanatban jobbról ugyanabban a korteremben, ugyanabban a pillanatban besétál a szerető. És ott ül a srác az ágyon, és a család a szeretővel, a barátnővel próbálja kitalálni, hogy Na most akkor mi a fene van? A srác magyarázkodik, a barátnő számon kéri a szeretőt, a szerető a srácot, hogy de mondd el, hogy kivel aludtál előző este, és egyébként is ne tagad le, és mondd el, és mondd el. És ott ülsz az ágyon, egy autóbaleset után a barátnőt pedig a szeretőddel viaskodva próbálja levívni a harci helyzetet, hogy valójában mi történik, és kinek van igaza. Olyan sincs, hogy ott hagyod őket, nyilván gipszelt láb. De most kérdez, fekvő gipszelt, kivonszolod magad. És a szeretőt azért nem kell félteni ezen a videón, tehát ő nem az a megalkuvó típus, és ő nem engedi a pasit, és nem engedi, hogy kimagyarázza, mert hajtogatja, hogy tessék elárulni az igazat, hogy kivel. De nagyon kemény a videó egyébként, tényleg, tehát tanulságos. Nem tudsz megérni, mert állsz, hogy ágyhoz kötött. És te pedig ott tudsz begipszelt lábbal. Infúzió bekötve, az a mégsem. Sörött kulcsont alul, úgyhogy rettenetesen megalázó helyzet, de megalázó ez nyilván sokkal inkább a barátnődnek és a szeretődnek is, tehát én a két nőt sajnálom, nem a pasit, aki nyilván megérdemli. És várunk olyan élethelyzeteket, drága hallgatók, írjátok meg nekünk Viberen vagy SMS-ben, amikor ti tényleg azzal szembesültetek, hogy barátnőtök, férjetek, feleségetek, szeretőt tart, és ez akár abban csúcsosodott ki, hogy megtörtént a találkozás. Tehát hazamentetek, rajta kaptátok őt, elmentetek valahova, ahol egyébként ártatlanul csak úgy lettetek volna valamin okból kifőleg, és megláttátok őket. Hogy mi a fenét csinál ilyenkor az ember? Oda megy, nem megy oda, rájuk hagyja, kifordul az ajtóból, és nem akar semmiféle magyarázkodást hallani. Vagy ha már inflagranti kapja őket, akkor megvárja, míg felöltöznek, és közben csap egy patáliát. Biztos, hogy van olyan hallgatónk, aki azért ezt átélte. Tudjuk, hogy ez nem egy kellemes élethelyzet, nyilván. De mi most ilyen hallgatókat keresnénk, akik tényleg vagy rajta kapták, vagy élőben szembesültek azzal, hogy azt hitték, hogy a feleségükkel találkoznak, de közben ott volt egy harmadik pasi is. Biztos, hogy szörnyű élethelyzet. Hát, túl lehet élni. Igen? Ugyanígy kórház, 15 évvel ezelőtt kiszáradással kezeltek a MÁV kórházba, és a szálak sajnálatos módon összefutottak. Megérkeztek a hölgyek? Mindenki jobb fejek voltak, nem nagyon hamar megbarátkoztak, és én maradtam ott egyedül, és még valamit sikerült elintézni a kis kezelő orvos asszonynál, úgyhogy egy hétig kellett bemaradnom. De miért a két lány közben összejött? De, hát nem jöttek össze, csak összejött. Ja, csak barátnők lettek. Picit úgy gondoltad a történet. Láttam, hogy egy púcsos minyom mellett lent a kórház büféjében, a MÁV kórháznál már egymásnak udvaroltak. Jó lett volna. Ráébredtek, hogy valójában mi az irány. Na, rágalkatok, tehát ezen élethelyzet beszélgetünk egy kicsit a hírek után, úgyhogy írjátok meg, ha jártatok így. Nyilván utólag visszagondolom, most már azért könnyebb erről beszélni, akkor nem volt az. Várjuk a hozzászólásokat. Jó, 0-23-111-111, győzünk az SMS-ekkel mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3.9 lesz pontosan egy perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Arról beszélgettünk, hogy felkerült az Instagramra egy videó, és a videóban látható, hogy autóbalesetet szenvedett férfi, aki azt gondolja, hogy aznap már nem történt semmi rosszabb, a kórházba viszont megérkezett a barátnő és a szerető egyszerre, ráadásul tűzes a mennyecske. Tűzes a mennyecske, és nem hagyja annyiban a dolgot, és tudod, amikor már azt mondod, hogy oké, menjél, ne csináld, majd megbeszéljük, és nem. Tehát, hogy a valdbe, hol aludtál előző este, meg nem tudom, milyen mondatok hangzanak el. És ugye arról beszélgetünk, ez egy nyilván egy baromi kellemetlen szituáció. És nem is nagyon lehet megmagyarázni, olyan hallgatókat kerestünk, akik jártak hasonló cipőben, szegények, nyilván talán most már könnyebb róla beszélni, akkor nem volt az, és úgy mentek haza, vagy úgy szembesültek azzal, hogy a párjuknak, feleségüknek, férjüknek, barátjuknak, barátnőjüknek van valaki más az életében, hogy egész ezen nem sejtették, és ott abban a pillanatban vált a legszörnyűbb dolog valósággá, hogy rájössz, hogy a párodnak van valaki. Most küldött egy hallgató egy nem linket, csak elmondta, hogy keresünk rá a focistára, megtaláltam. Egy dél-afrikai focistáról van szó, a hülye. Fönt van a YouTube-on, is meg tudjátok keresni, akit meginterjúvolnak a meccs után. Ja, persze. És nyer egy kupát. Én ezt nem ismertem, ez a történetet. Nyer egy kupát, hogy valamit, és őt interjúvalják meg, és kinek köszönni, és elkezdi megköszönni. Köszönöm a csapatomnak, a feleségemnek, a barátnőmnek, és nem, természetesen nagyon szeretlek, drágám, és nem úgy értettem, és nagyon szeretem a feleségem, de a hülye állat. Mert hogy a feleségem tulajdonképpen a legjobb barátnőm. És a hülye jobban belekavar. A hülye megköszöni a feleségének és a barátnőjének, és szenzációs a videó. És édesanyámat sem. Hát ilyen csúnyán elszólás. Gondolod, a szegény nő, amikor otthon nézi. Na, most jön apa, most jön, nézitek gyerekek, most jön, és megköszöni a barátnőnek is. Te jó Isten, kevesebb megalázó helyzet van. Na, van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Ciao, hogy hívnak? Sziasztok, Sára vagyok. Hello, Sára! Na, hát akkor ezek szerint ez veled is megtörtént, vagy jártál hasonló cipőben? Hát én most hajnal 4 órakor szálltam ki ebből a cipőből. Ó, te jó Isten! Ez egy elég friss az élmény. Hát ilyen, akkor ez egy friss, friss sztori. Üzensz valamit? Igen. Persze, mondd el, mi történt, és akkor a végére hagyjuk az üzenetet. Rohadj meg. Ja, nem tíz. Hány éves kapcsolat? Nem olyan sok egyébként, egy 8 hónapos kapcsolat. Úgyhogy nem olyan sok, de már olyan, amiben én jól éreztem magam. Tehát amire számítottam. Uh-huh. De a tegnap estére nem számítottam. Illetve valamit éreztem, de... Na, de mi történt? Mi történt? Vagy hogy történt a dolog? Röviden megpróbálom. Tehát este beszéltünk, és nagyon mérges volt. Fölhívtam telefonon, és egész nap nem beszéltünk, felhívtam telefonon, és nagyon mérges volt, hogy ő most megbeszélésem van, és ne hívogassam, egy óra múlva visszahív, és nem hívott vissza egy óra múlva. Sem a messzire lakik tőlem, úgyhogy lementem hozzá. És van kulcsom a lakáshoz, de láttam, hogy nem tudok bemenni, ki van ittatva a csengő, és nem tudok sehol se bemenni, de látom, hogy világos van a konyhában. És nem tudom, milyen lélek jelenlétem volt, hogy visszakapcsoltam az áramot az egész háznak a kapcsolótábláján, és csöngettem, és benyomtam a gombot, kipeckeltem egy fadarabból, és látom egyszer csak, hogy itt csúszik el az ablak alatt az ajtóban. Oda is, meg vissza is, és én biztos voltam benne, hogy akkor a lakásban van, tehát kimentem a hátsó útban. De ki lesett az ajtó? Nem, hát tudta, hogy én vagyok, mert ki lehet más, gondolom. Ja, és mászott ki már az ablakon. És kimászott az erkélyen. Ja, atya úristen. És ott volt a lány is? Bent volt a lakásban, de mi beszélgetünk már az ajtó előtt is 20 percet, és akkor a lány kijött az ajtón, és elindult egy olyan tök sötét éjszakába le. Én pedig visszarohantam a lakásba, elkaptam a telefonját, beültem a kocsiba, és felhívtam a lányt, hogy én elviszem haza, hogyha szeretném, mert nem ráharagszom, hanem a páromra. Én nem tudom, én még most is, mint egy filmet mesélik, ez így megtörtént hajnalban. És akkor ott nem is futottatok össze, tehát ő elszökött? Tehát a párod meglépett? Nem, hát én elkaptam, és akkor ott beszélgettünk. Atya Isten! Próbálta, hogy engem szeret, ügyet szeretek, nem történt semmi, nyilván nem történt. Úristen, a legrosszabb dolog. Ne röhögjetek. Nem, véletlenül sem, ezt senkinek nem kívánja. Rajta röhögünk, hogy ő milyen rajta röhögünk. És még ilyen kedves voltál a lányjal, hogyha akarod téged elviszlek, mert nem te tehetsz semmiről. Hát lehet, hogy nem is tudott rólad, sőt valószínű. Beszélgettünk, és egyébként ő is azt mondta, hogy nem történt semmi. Hát igazából mindegy is, hogy történt-e vagy nem. Uh-huh. Igen, mégis teljesen mindegy. Meg valószínűleg nem rajtuk múlott, hanem azon, hogy megérkeztél. Igen, tehát hogyha nem jössz, akkor ez a dolog ez lehet, hogy megtörténik. Hogy váltatok el a pároddal, hogy mivel maradtatok, vagy hogy tudtad te ott tűrtőztetni magad egyáltalán? Megkértem. Hát ott azért még nagy viták voltak ezután. Tehát még elég sok minden tartozik ez a történethez, de a mai sztorihoz igazából ennyi. És akkor mi meg elég sokáig veszekedtünk, ölelgetni próbált, hogy szeret, hogy visszaszeret, de hát ez most így kilátástalan. Hát de ne is add meg magad, tehát ne is hidd el ezt neki, és se később se most. Nagyon szerettem. És ennek nem volt semmi előjele? Tehát nem sántított? De, mindig. Tehát nem az, hogy mindig, de éreztem, hogy van valami. Aha, de a kezdetektől? Nem, az eleje nagyon jó volt. Az eleje nagyon jó volt. Ja, Istenem, szegény, hát ez a legszörnyű. Próbálom nem magamra venni. Igen, most még szörnyű. Úgyhogy lehet, hogy most kibeszéltem magamból, most jobb lesz, nem tudom. Na figyelj, terápiás jelleggel elmondta. Ezt ne vedd magadra, tehát ezt nem szabad magadra, mert ez az ő csomagja, tudod, ez az önbizalom hiányos férfiak egyfajta ilyen mencsvára, hogyha kicsit vele vagyok, akkor ő kell, ha ő van, akkor kell egy másik, és ez nem szól másról, mint az ő önigazolásáról, mert valószínűleg erősen önbizalom hiányos. Ha habzsolja, halmozza a nőket, bizonyítani akar minden pillanatban, nem elég egy, mert kell a visszaigazolás mástól is. Tehát ezt nehogy magadra vedd, ez az ő harca, aminek te áldozatává váltál, de hogy ezt nem szabad magadra visszafordítani, hogy te nem voltál elég jó, vagy jobbat talált, hanem neki senki nem elég jó, mert mindig kell még valaki, aki visszaigazolja az ő jóságát. Értem, hát remélem van valaki az adásban, aki tudja feleztetni, úgyhogy hajra, én mostantól ráérek. Ja, hogy már találjunk is egyből valakit, akkor viszont gyorsan kieverted. Hát mondj akkor még magadról néhány mondatot, figyelj, elmondod, hogy Sára vagy, 28 éves, mivel foglalkozol, ha valaki bejelentkezik, nagyon szívesen. De ne bosszúból csináld azért, hogy neki fájdalmat okozza. Nem. Elsők a hallgatók, dumálok a feleségemmel. Igen, mindent a hallgatói. Most János már híre is mondjuk. Anyának is, amelyeket sem igen. Mit csinál Sára egyébként, mivel foglalkozol? Én a közgazdász vagyok. közgazdász vagy. Na, hát egy helyes csalódott csaj, aki ráadásul közgazdász. Egy kedves, unortodox, szemtengelyferdüléses. Hát most a helyes, úgy mondom a helyes, hogy kedves hangod. De nem fogsz neki megbocsátani. Tudom bizonyságát kapcsolni. Nem, nyilván nem. Egyébként nagyon szeretném, hogy ez egész tegnap nem történt volna hát meg. Nyilván, azt persze. Szeretném, hogy most így beteszem a telefont, és minden megy a régiben. De nyilván nem így van. Nem szabad se áldozattá válni, se hagyni. Tehát nehogy megbocsáss. A lány milyen volt? Jobb volt, vagy rosszabb volt nálad őszintén? Tök helyes volt. Helyes volt. Tényleg. Az még egy döfés. Tényleg egy jó, tehát ha... De én helyesebb vagyok. Na ez az, de ez a beszél, de így kell erre vissza. Ez maga helyes volt. Figyelj, nem kell megvigasztalni, nagyon csalódott. Nem. Figyelj, de hiszen tök jó. De nézzük a jó oldalát. Egyrészt úgy derült, hogy nincs gyerek. 2, nem 3, 5 év után, amikor már tényleg nagyon ráalapoztál, bár 8 hónap is sok idő, de történhetett volna ez még sokkal később is, amikor már nagyobb csapás. Legalább tudod, hogy milyen, és nem pazarolsz rá több időt az életedből. Nem? Így legyen. De ez most segít, amit mondok, mert én erre tudnék gondolni. Nagyon. Most egyébként igazából semmi nem segít, ha este volna, és sikogatnék a barátaimba. Azt segíteni a legjobban, de... Így áll napközben, az megy a Ferinek is. Ilyenkor lehet. Már most bevehetsz valamit. Nyugodtan, ez már egy ilyen nap. Ezt ma engedélyezzük. Ne ülj autóba, de valamit így áll. Jó, ezt ma meg kell érteni. Add a számát. Ezután, csak ezt mutasd meg neki ezt a beszélgetést, tehát ezután. Figyelj, nyilván nem akarjuk elbagatelizálni a dolgot, csak humorizálunk, hogy jobb kedved legyen. Hát kitartás. Köszönöm. Kitartás. Köszönöm. Nincs az a duma, amivel vissza lehet jönni, azt tudod? Már neki. Nincs. Jó. Nem tűntél túl meggyőzőnek. De hogy puha legyél. Jó, még egy kis szupport kell, de majd a csajok. Jó, figyelj, akkor úgy érzed, hogy éppen készülsz visszamenni, hogy hétfőn dob egy SMS-t, hogy Sára vagyok, segítsetek, fölhívunk, és megint lökünk rajtad egyet, jó? Tehát ilyen most, ez nem megyünk vissza. Figyelj, ha ő egy felnőtt férfi, érted, akkor neki tisztában kell lenni a cselekedetének a súlyával, meg a következményével. Elvesztettem előtt, így van. És akkor mit mond az ego? Mit mond az ő egója? Ugyanakkor azt mondja az egója, hogy valaki eldobott, valakinek nem kellek. Mit csinál? Elkezd teperni, hiszen tőled is önigazolást vár, és pont azzal nem akar szembesülni, hogy ő nem kell valakinek. Tehát mindent meg fog tenni, hogy visszaszerezzen, de pont addig, amíg vissza nem kap. Ezt megnyugszik, és indul a kör előről. Tehát ez a férfi típussal mindig ez a baj. Köszönöm, nem voltam még ilyen helyzetben, úgyhogy köszönöm szépen minden jó tanácsot. Jó, írja már hétfő, hogy mi a helyzet. Hogy bírtad a hétvégét? Rendben. Jó, csak egy SMS, hogy Sára vagyok, nem tudom, egyre depressziósabb vagyok, egyre többet iszom. Vagy már sokkal jobban vagyok, hívogat a marha, de nem veszem föl neki, és hatott a pénteki beszélgetés. Jó? Rendben van. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm. Ciao, puszi. Hello. De helyes volt, szegény. Hát azért ez nagyon, kemény. Igen. Hát pont ilyen történetekre számítottunk. Itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Marián vagyok. Szia. Ugye nem te vagy a másik lány ebben a történetben, amit az előbb hallottunk. Én feleség voltam akkor éppen. Feleség voltál, na mi történt? De másfél évvel ezelőtti történet. Röviden én már tudtam azt, hogy van valaki a férjemnek, de ő nem nyilatok volt, vagy pedig tervei vannak. Ezért volt egy program, ahol az én férjemről tudtam, hogy meg fog jelenni, és odautaztam egy 100 kilométernyit. És láttam őket a helyszínnek a közelében, kézen fogva menni oda. Úgyhogy hamar beértem őket, bemutatkoztam nekik, a lánynak is, természetesen megmondtam, hogy én vagyok a feleség, és a lány így próbált kicsikét arrébb lenni, mert nyilván kínosan érezte magát, és akkor a férjemmel, igen, váltottunk egy pár szót, és megkérdeztem tőle, hogy hát látom, hogy ez a lány nem egy ilyen szép darab, és hogy... Jó, hát ezt így kell, igen. Nem is ül ki a szép lelke az arcára, tehát, hogy így kicsit kezdem ezt sértésnek érezni, és hogy valami nívósat nem tudott volna találni. De szép, hát milyen elegánsan intéz. Tehát ez tetszik, ebben stílus van, ebben elegancia van, nem verekszem, nem a szemét kaparom ki, hanem finoman leszólom. Ez szép, ez elegáns. És hát persze önnek ez nem tetszett, nyilván ezzel az ő ízlését is minősítettem. Aztán utána még egy kicsit beszélgettünk egyéb dolgokról, családi dolgokról, lezárandó házassági dolgokról, és amikor távozásra került volna a sor, akkor még odaléptem a lányhoz, és mondtam neki, hogy az az ing, ami most a férjemen van, az nagyon jól áll neki, de szerintem majd dobja ki, mert hogy az volt rajta az esküvőnkön. Júj, de szép! Olyan elegánsan csináltad! És ha egy nőnek ilyenkor nem jut eszébe, aki másik oldalon, hogy ezt veled megcsinált, akkor velem is megfogja, nem gondolja ezt a szerető, ja. Akkor naív, mert hogy ilyenkor azért az le kell, hogy essen, hogy te jó Isten, mibe keveredtem. Én akkor ott a beszélgetés közben a férjemtől, volt férjemtől megkérdeztem, hogy egyébként így ő nem tudta, hogy te házas vagy. És mondta, hogy azt mondta a lány, hogy ő nem tudta. És mondtam neki, hogy és az a hatalmas, nagy, gyönyörű, szép, csillogó jegyűrű, ami ott virít a kérdésben, az úgy nem tűn neki föl, mert hogy így, ő nem, tehát ő nem vette le, ezt lekérdeztem tőle, hogy levette valaha, hogy megtévessze le, nem. Hát erre mondjuk én azt mondtam, hogy ha a lány nem zavarta, akkor biztos, hogy a lelki ismeretét sem zavarja. Ez biztos, hogy van. Tudod, vannak nők, akik trófeának gondolják, hogy én jobb vagyok, én elszeretem, tehát az egó történet, ami az előző pasinámat a csajoknál ugyanúgy megvan, hogy nagyobb trófea, mert akkor legyőzök egy másik nőt. És elhozom lehet, a feleségétől, vagyis kvázi egy értékes darabot ejtek el, vagyis önigazolom, hogy én milyen jó vagyok, jobb, mint hát, az ő felesége. Nézd, a lány külsejéből ítélve valószínűleg volt szüksége valamiféle zugodásra. De finoman mondom. És mélet végig szakítottatok is, nem? Tehát, hogy elváltam? Persze, hogy ne elváltunk viszonylag hamar, egy pár hónapon belül. Nem annyira követem az eseményeket, de azt gondolom, hogy ők meg együtt vannak, és tulajdonképpen úgy szerintem meg is érdemlik egymást. Nagyon szépen és elegánsan intézted, ez jó, jó ilyet hallani. Gyerek volt? Volt, de nem közös volt, nekem ez a második házasságom volt, úgyhogy így ilyen szempontból így nem örültem annyira, hogy már a második esik útba, de hát mit lehet csinálni, több már nem lesz valószínű. Na, hát de nézd a jó oldalát, legalább nem évekig csinálták veled, hanem viszonylag hamar. Pontosan. Azért rájöttél, lebuktattad őket, és kiszálltál a dologból. Marja, köszi, hogy elmondtad, fel a fejjel, vagy már hogy hallom, már jobban vagy. Ó, persze, hogy de. Csáó, köszönjük, hogy elmondtad, hello. Sziasztok. Hello. Reméljük, hogy Sára hallotta Marian. Igen, ez akár neki is. Kezelte ezt a szit. Neki is. A hétfőn fejvjük Sárát, rácsörgünk. Oh, csak meg. hogy telt a hétvége. Nem, kíváncsi vagyok tényleg. Hogy... Megbeszéltük. Igen. Ficit félek ettől. Benne volt. Benne volt még, hogy ez a srác nagyon udvarol, akkor azért még visszajövett. Tehát Sára nem volt annyira magabiztos a dolgában. Na jó, mondjuk ez se történt. Tehát ez érthető. Nagyjából 12 órája. Ezért ez így érthető. Na jó van, hát hasonló történetekre számítottunk egyébként mi is. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után pontosan 14 perccel szikrázó napsütés itt Budapest felett. Reméljük, hogy minden városban, ahol szólunk. Ez a helyzet, kék ég, és hát én nem is értem, olyan, mint a tegnap vagy tegnap előtti időjárás, az, ami rossz, fura, szürreális, hosszan elnyúló, rémálomszerű képződmény lett volna a fejemben. Mert hogy teljesen tavaszias időjárás van. Persze hűvös van, de hogy süt a nap, gyönyörű, 2 napja meg hókotrók, meg gajatető, akit menteni kellett, igen, hatalmas pejhű, hó, és hóvihar. Félelmetes. Tehát valahogy nagyon fura. Valahogy nagyon fura ez az egész. Nem? Teljesen meg van bolondulva az időjárás. Igen, pont Feriben beszélgettünk az előbb erről, és mondtam neki, hogy hát nyilván Donald Trump azt mondaná, hogy a szélsőséges április, és nem a globális felmelegedés, de azért valahol nem normális, hogy ilyen szélsőséges időjárási viszonyok vannak, és akkor ugye azt prognosztizáltuk, hogy jövő héten még 22 fok, tehát hogy azért... Jön a jó tavasz. Figyelj meg, hogy május közepén 30 fok lesz. Uh-huh. És akkor megint az, hogy ilyen furán nem volt tavasz. Nem. Volt egy 2 hét márciusban, de nem volt hosszú távon, egy hónapig, másfél hónapig ez a finom, kellemes, meleg 20 fok. Hazudik az, aki azt mondja, hogy eltűnnek az évszakok. Vannak évszakok, tavasz, nyár, ősztél, 4 hét leforgása alatt. Vegyesed. Igen. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Árpád hídon Pest felé lassabb az átjutás. Nincs baleset egyébként. Csak egyszerűen hatalmas a dugó, és emiatt tudtok lassabban menni. M3-asnál jól lehet haladni, kaptuk ezt is SMS-ben, fotóznak a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé, Muki küldte, 10. kerület Gyömri út a Soromponál baleset, mentőrendőr, ott viszont nagy a dugó. Jó a műsor, Szilvi küldte nekünk, köszönjük szépen. Árpád híd Robert Károly körút dugul, Bosnyákon pedig finom az eper, és van még egy pótlóbusz közlekedik Albert Farva kitérőtől baleset miatt a 17-es villamos helyett a Savoya Parkig. 47-es villamos helyett a budafoki elágazásig, illetve 47-es villamos helyett a Városház térig. Tehát sok helyen pótlóbusz van. Mi helyzet a MÁV-val? Nyugi van? Csönd van? Mostanában? Kivéve, hogy... De nem, meg hogy dicsérjem őket, mert naponta jött olyan SMS, hogy, hogy itt állunk, ott állunk, Vác, Budapest, nem tudom, Esztergom, és most úgy, mintha ezek így elmaradoznának. Igen. Hetek óta. Nézd csak rá az Elvirára, mit van, mennyi a piros pont. Nem, mondjuk pont eszembe jutott, hogy tegnap is írtak egyébként a webmére egy panaszkodó levelet, meg most igen? Volt egy olyan de levél, akkor mondjuk, azt nem akarom. Hogy egy kocsit elfelejtettek. Ja, hát ez döbbenet. Az felfoghatatlan, hogy megy az ember a helyjegyébe, és nem tud leülni, mert nem csatolták fel a kocsit. Tehát az számomra teljesen értelmezhetetlen. Egyen át a fekvő részbe. Igen, feküdjön le egy kicsit, drága utas, mert a 26-tól 43-ig sort nem fogja megtalálni, mert nincs fent a kocsi. Ugye, 60 perc feletti késés jelenleg nincsen. Taps. Hát, micsoda? Hát azért legyünk kedvesek velük, meg azt dicsérjük meg őket. Nem? De várj, na most abban ezért Japánban az... már négyen rituális öngyilkosságot követnek el, de ahhoz képest, tehát most nézzük azért ezt magyar szemmel, ezért ez egy jó eredmény. Na, látok az egy, összes 58 percet később, azért van, ez nem kevés. Látok egy, ezt akartod, hogy látok azért egy narancssárgás, tehát narancssárgát lehet, hogy az 59 perc. De nem 60! Jó, hát azt nézzük. Jó, nézzük egyébként, hogy nagyjából minden nincs. Rendben van. Igen. Jó, a... Most a... Most a szolnoki azzal az 50 perce, hagyjam. Ez az NNM olyan volt, mint a vanyi Bajor Stüzi Valász, ilyen kis szép kis kalapban sétált volna át az Alpok hágóin, egy kis hózentrógeres nadrágban, és ő egyedül volt, de ő nagyon jódlizott, énekelt, háthatársakra lel, és a kis térdzokniában sétálgatott, és közben héjó-héjózott. Nem olyan volt? Kicsit élelem van a hangjában. Igen, héjó, héjó. Már sötétedik, már nem olyan őszinte a héjó. Héjó. Kezdi magát elbőgni, rettenetes egyedül van, és tudja, hogy nagyon hosszú hideg éjszaka vár rá. Valószínűleg egyedül, mm-hmm. Ugye? Igen. Nekem ez jutott eszem erről a héjóról. Én becsuktam a lelki szemet, és már láttam magam előtt egy indokolatlanul rövid szoknyában az Alpokban kószáló, egyébként bedrótolt coffos, felfelé álló végű coffokkal, egy ilyen szőke kislányt pártában, ahogy hogy így kicsit elanyátlanodva ott keresgélett az erdő közepén, és héjó-héjó-héjózik, és megjelenik Hanzi, a fes erdőkerülő, és aztán pedig egy pajtában kötnek. Igen. Szalma. Ó, miért mindig ennyire szörnyű a vége mindegyik történetnek? Nem szörnyű. Bár a szalma szúr, ebben igazad van. A jódlizásról nekem nem szambint az eszem. Tényleg, abszolút. Ő is. Abszolút, igen. Ilyen zene volt, kinek jut eszébe. Na, gyorsan, akkor kezdjük a kérdéseket, jó? Mari, egy kérdés hozzád, a héten megcsillogtatott szerelői kvalitásod lehet, ha eljönnél az építkezésünkre dolgozni, lenne lehetőséget fejlődni. Pár eszetve ad. Én nyári munkán dolgoztam egyébként építkezésen. El tudom képzelni, igen. Mennyit haladt az épület. Azt kiadták az ebédidőt, tehát ezt elmeséltem már sokszor, kiadták az ebédidőt, testvéremmel dolgoztunk gimnáziumi nyári munkában, egy hónap alatt kőműves munkával, betorostálással, cipeléssel, csörlőzéssel, ugye te megkerestél egy bringára valót. Én megvettem a bringát, két hét múlva feltörték a tárolót és ellopták. Sikertörténet. A tesóm belelépett egy százasszögbe az építkezés második napján, és nem tudott tovább dolgozni. Én ott maradtam mindenféle vendégmunkásokkal, akik hát így szóval verbálisan üzöttek, vágták, hogy ne nézd. Sose felejtem el, kiadták az első ebédszünetet. Ezt már Jánunknak már meséltem, és aztán most van fél óra, amikor az ácsok is ugye előveszik a kis zacskós tejet, és akkor ott téblából egy kicsit, majd én okos felmentem a tetőrétre, és felfedeztem, hogy egy szivacs van az ágyon, feküdjünk le. Mondtam a tesóm, a tesókám, gyere, megtaláltam, itt fogunk mindig pihenni. Úgy, ahogy van, belefeküdtünk az üveggyapotba. A biztonság kedvéért. Belehempergöztünk az üveggyapotba, ami úgy kezd el szúrni, hogy az első 5 percben nem gondolod, hogy baj van. És azt mondta, hogy gyerekek, ebédszünet. Hát miért nekem ebédszünet? Hátratettem a kezem, összefontam a lábam, és azt mondtam, tesókám, itt pihenünk mi mindig majd a nyári építkezésen, a gimnázium éveink alatt. És 5 perc múlva nagyon furán elkezdesz úgy vakarózni, hogy nem érted. És van az a vakarózás, és az a fajta csikizés és fájdalom, ami egyután nem vicces. És hirtelen belül kezd el mindened viszketni, és azt gondolod, hogy megmart valami, mert ez már átsugárzik az egész testeden. és nem szeded le. És napok de úgy nem szeded le. Hiába tusolsz, az nem jön. Ugye beletörik a vége. Tércsapkodva röhögtek egyébként rajtunk a két hülyén, akik belefeküdtek az üveggyapotba, hogy, hogy próbáltuk ezt így. Volt a beavatási szertartás. Volt a beavatás. Lemosni magunkról, rettenetesen jól szórakoztak. Mondom, bratyom másnap vitt egy gerendát, én hátul ő elől, két okos viszi a gerendát a nyári munkán. Abban a pillanatban bele egy kiálló százas szögbe a tesóm, fölüvölt vége van, három nap múlva is akarózta. Nem tudod lemosni. Tehát az nem jön úgy le, pici apró kis üvegszemcsék ugye rajtad, nagyon helyesen csillogsz, tehát bemész a dizsibe, ott te volt a látványosság hétvégén, mert minden visszaverődött rólam, úgy mentem a diszkóba, hogy csillog a srác, nézzétek, hogy csillog magával. Mennyire jó arc, nézd meg, mit csinált magával, már akkor még E-klubba jártunk kukás mellénybe, nem, azért ilyen nem volt. És szóval három hét volt, nem tartott sokáig. Hát itt megint de vettem belőle egy montit, én azt mondtam, végig csinálom a három hetet egy hónapot, és akkor vettem belőle egy mountainbike-ot, azt hiszem kaptam azért akkor ott 13 vagy 14 ezer forintot, 95-6 tájék a körülbelül ezt az időt írjuk. Két hét múlva törték föl a házunk a biciklitárolóját. Szerintem itt megint arról volt szó, hogy egy pár múlva rájöttél te magad is, hogy ilyenkor ezek voltak azok a kis üzenetek, amiket az univerzum küldött felé, hogy nem ez a te utad, Balázs, nem. Nem, figyelj, gimnáziumban akkor mi mindent megragadtunk. Nem vetted a lapot, érted? Százasszög, üveggyapolt, ellopták. Napi 1000 forintot fizettek. Az nagyon jó. Hát sose felejtem el, napi 1000 forint segédmunka. Gimi, tudod, elmentél, volt három heted, három hét alatt te megcsináltál 15-17 ezer forintot, hétvégén pihi volt. Hát, Schrodert, mindenki tud lapátolni. Schrodert, tudsz lapátolni? Jött, sose felejtem, mert pakolták le ezeket a cementes zsákokat, és a csávuk hangosan rögtek, tudod, ilyen 120 kilós kanok, tudod, akik így jöttek, kettőt jobbra, és a csávú úgy tette rám az ifáról a cementes zsákot, tudod, hogy egy 20 centivel följebbről engedte el direkt. Mondom, rohadját, meg nem fogsz velem kiszúrni, és akkor úgy esik a jobb válladra egy ilyen 25 kilós cementes zsák, hogy kicsit ki azonnali gerincverdüléssel, mondom, tegyél egyet a balra is, rádobtak. Igen, a balansz kedvéért dobj egyet a balra is, tesó, sírva csapkodták a térdüket. Következő lett Konté. Ott is van humor egyébként, csak ilyen speciális. Nem, ők nagyon szerettek minket, illetve hát engem, mert aztán én tovább maradtam, nagyon jól szórakoztak. A nap végén az volt a meló, hogy a sittet pakoljam be a talicskába, és van egy palló, ami ugye felvezet, klasszikus szivatás. Felvezet a konténerbe. Telepakolták neked, nyilván rohadjanak meg, mert annyira telepakolták, hogy figyelj, jött az űrge, bemutatta, azonnal felment a pallóra, és beleöntötte vissza sétát. Mondom, pakoljatok nekem is, mondom, persze, szívassatok. Háromszor borulsz le a pallóról, négyszerese le, hangosan rögnek, és összehívnak mindenkit az utcában. Kicsit sem megalád, nézd a hülye barban. Tehát ott állsz mondjuk 15 évesen, vagy a 30 éves építőmunkások között, akik ránéz és fölmegy a talicska magától. Visítva röhögnek hangosan. Tudod, hogy és akkor valójában ezért kaptad, hogy szórakoztatod őket. De van egy ilyen presztízs benned, hogy már azért is föltolod, és harmadszorra föltolod, és amikor kiborul a talicska, akkor ugye visszalapátolod. Megint neki szalad, szaladj hátulról, messzebbről szaladjál, vigyázz, falut, fokosak. Tehát jönnek a hátszele. Jó, csak menj meg oda, bár majd lapáttal, mert aztán nézze, akkor majd fölmegy a pallón, és sose felejtem, mert harmadikra vagy negyedikre sikerült fölmenni. És akkor mondták, hogy jó, oké, akkor vége a munkaidőnek. És akkor másnap minden kezdődött először, de újra, de akkor már üveggyapotban nem feküdtem. Mondtam, hogy hiszen tanul az ember. Oké, rutinos vagyok. Szóval szép történet, nem való ez nekem. De a végén sírva búcsúztattak, nem? Nekik szerintem hiányzom az ott helyiségét. Mit szólnátok, ha megtanítám Van Olyanit motorozni? Jó! Kis Viktória, gyorsasági motorverseny. Nagyon aranyos. Az a helyzet, hogy én ezt mondtam, hogy én Lőrincen szeretnék egy lőrinci oktatótól megtanulni, de nagyon hálás vagyok egyébként minden segítségnyújtásért. Viki oda költözik Lőrincre. Igen. Bár továbbra is azt érzem, hogy csúszik ez a történet. Meg vagyunk, azt nem is meséltünk. Hát neked már kedden. Volt, azóta már léptünk egyet. Hát már voltak bent az ORFK-tól is. De hogy csúszik. Már megbüntettek előre. Már persze, hogy 15 ezeres cseket nem, hoztak egy sorszámot, odállítottak egy fehér fal el is, lefotóztak. Jobbról, balról, szemből. Új lenyomat, kicsit rabosítottak. Nagyon fura volt. Na jó, akkor haladunk, ez a lényeg. Természetesen. Mondjuk Kis Viktóriára. Én egy körre, én már hogy vihetem. Ha beütöd a Google képekbe, akkor megjelenik Kis Viktória. Nem, mert már korábban írt ott, ha megkérdeztem, Olni rá googlizott, és mondta, hogy nem. Igen. A válaszom az, hogy igen, de nem. Igen, de nem. De igen, Kis Viktória. Úgy is mehetünk. Motorozunk majd. Ölbe kocsi. Oldalkocsi. Tényleg, Miki, ha már meg lesz, hogy gyere már ide, és ültesd már, majd itt egy oldalkocsi, vagy egy kört, menjetek már, igen. Jani, beszéltél a múltkor egy appről, amin megtalálható azon termékek listája, amiket tesztelnek, illetve nem tesztelnek állatokon. Ennek az appnak a nevét szeretném megtudni, hogy én is letöltessem. Sok ilyen van egyébként, tehát, hogy találd meg. De nem, most komolyan a Playeruházba a bemész, és nem tudom, hogy androidos vagy, vagy bemész, és gyakorlatilag 2 perc alatt találsz magadnak olyan. De mi a kereső szó? Nincs valami, vagy animal cruelty. Például, vagy ilyesmi. Aha, jó. Tehát, hogy ha ez beüti az ember, akkor megtaláltad. Oké. Miként érjétek meg azt, hogy akaratlanul is, de politikai kérdésekben megkerülhetetlenné váltatok, kérdezi Balázs. Ezt én nem nagyon értem. Megkerülhetetlen? Hát nem vagyunk mi politikusok, meg nem szoktunk mi mindig politikával foglalkozni. Közélettel igen, hát a kettő össze vagyunk megkerülhetetlenek. Nem? Nem tudom, hogy Balázs mire gondolt. Azt szeretném kérdezni, hogy történt-e már veletek olyan, hogy hajnalban sétálsz haza a diszkapól, elkapott a cifrafosás, és az út melletti dudvásba gatya legugolás, megkönnyebbülés közben riadtan konstatálod, hogy csalámba sikerült teljes lendülettel belegugolni. Vagy csak nekem sikerült? Kérdezi egy hallgató. Diszkóban nem sétáltam még haza, de a többi meg volt. Igen. Feri, a futás, kapuzárás vagy szponzor? Ezt úgy kell mondani, is. Hogy is. Hát elkezdődött kapuzárással. Igen. Kapuzárással indult. Aztán a sponsor becsatlakozott. Hát most haragudjak, ha ebben bizniszt lát, de nem szabad becsukni az ajtót, akkor bejön az ablakon. Srácok, úgy csinálni valamit, hogy nem támogat senki, érted benne. Minek? Akkor minek? Igen. Anyám kérdezi, hol vetétek a gyertekát be a szőnyeget? Nagyon. A svédeknél. A svédeknél, a kék sárgáknál. Jó? Úgyhogy cseréljétek le. Ugye, azt is már olyan régóta megkérdezném Janitól, hogy vajon olyan perverze, mint amilyennek kinéz. Nem. Kérdezi, Mici. Sokkal jobban. Ha belelátnál a fejembe, Mici, körbenéznél és elpirulnál. Igen. Néha én belelátok, mert gondolatokban szárba szökkennek ezek a gondolatok, valóban, és nagyon, sokkal inkább. És elmegy gatyát váltam. Igen. Mert ami a folyik a fejemben, az egyszerűen szörny. A motoros dolgot akkor megválaszoltuk, Dani kérdését, hogy mi a helyzet, zajlik. Így van, természetesen. Azt mondja, megint nekem egy animés kérdés, ezeknek kifejezetten örülök. Jani látta már az új Ghost in the Shell-t, és igen, mi a véleménye róla. Anikó kérdezi tőlünk, ugye itt a Páncélba zárt szellem című új filmről van szó, a Scarlett Johansson játssza a főszerepét, ez egy klasszikus japán animéből, illetve mangából készült, és hát még nem láttam, mert a gyerek meg szeretné nézni, és akkor valószínűleg együtt fogunk elmenni, és akkor moziba hárman ezt így le tudjuk, mert ugye ő is, meg én is kedveljük az animéket. Shiro Masamune, az eredeti képregénynek az alkotója, azt mondta, hogy Scarlett Johansson volt a legjobb választás erre a szerepre, de mindenki más azt mondja, hogy nagyon zavaró, hogy egy európai ember. Ja, műfaj idegen. Igen, műfaj idegen egy picit, hogy nem egy japán lány játssza a főszerepet. Picit nekem is zavaró ez így. Azt szeretném kérdezni, hogy az itt írt üzeneteket olvasátok-e, csak azért, mert nem jön, láttam visszajelzés, kérdezi Erika. Olvassuk a Viber-t is természetesen, folyamatosan figyeljük. Mi a wifi jelszavatok otthon, Balázs, mióta a fiúk szóltak neked, hogy lehet lopják, nem lehet felmenni, Beni szülinapja nem jó, segíts kérlek. Igen, félre a kamuval, Bali, mikor látunk a TV2-n? Hát szerintem egyelőre nem. 10 éve vagyok együtt a párommal, szerintetek most már meg lehet kérni a kezét? Ha igen, Timi nem küldene egy gyémány gyűrűt. Most látom az SMS másik felét. Az nagyon beteg, hogy sosem küldök SMS, de mindig reménykedve várom, hogy én legyek a naphallgatója, és hát ha hívtok. Igen, hát az a műsor melletti elkötelezettséget mutatja. Úgyhogy az mindenképpen jó. A kérdésem, hogy részegen másztatok ám már meg hegyet, vagy csak mi tettünk így? Én nem. Nem, hát minek menni? Inkább vigyel még valamit. Igen. Feri, hogy csaltál az elején maratonon? Ki lehet hagyni pár kilométer? Sajnos nem lehetett. Nagyon gondolkoztam, de nem. Nem? Van közt egy csomó ellenőrző pont, meg nem tudsz. Tehát, hogy itt kifutsz a pályáról, akkor az egy kicsit vicces, hogy ott rajtszámmal mész egy kört a városban. Meg nem is tudod levágni nagyon a kanyart. Elég rajta voltam. Jani, tegnap mondtad, hogy a zöldtea iszol, hogy higuljon a vére, csak figyelmeztetnélek, hogy a zöldtea nagyon sűríti a vért, így teljesen az ellenkező hatást fogod elérni, így inkább fekete vagy gyümölcs teát. Visszak én mindent. És? Hát is úgy aznom kell állandóan. Következő kérdés. De köszönöm szépen egyébként a jó tanácsot, odafigyelek rá. ez most tényleg rajta vagy ezen a hidratáláson? Nagyon durva? Nagyon, az a baj, hogy mondom, most tényleg voltunk ott a plazmaadáson, Julival együtt, és azt megelőzte egy vérvétel. És a vérvételnél mondták, hogy nagyon nehezen jött le az a mennyiség, amiből ugye fel tudják mérni az állapotomat, és jelezték, hogy picit több folyadékot kell fogyasztanom. És ez nálam egy akut probléma, sajnos ez hozzátam, nem egy jó járható út, tehát, hogy mindenféle komoly keringési, meg szívpanaszokhoz vezetett, hogy rengeteget kell, rengeteg folyadékot kell fogyasztani, ennek megfelelően most rengeteget fogyasztok. Olyat fingottam, hogy fel kellett mosni, mit csináljak? Most fel. Szellőztes. Hülye állam. Lehetek a naphallgató, hogy itt ülök a rádió mellett és rögök. Ez is számít. Hogyne? Hogyne számítana? Mit csinálnátok, ha felkelnétek egyszer és egyedül lennétek a bolygón? Mivel telne egy napot? Ez egy érdekes kérdés. Valószínűleg a túlélésért küzdenél. De tök egyedül. Én egy ideig hahozni. Itt, hogy ha-ho, itt az előbbi dal. Bezsákolnál aranyból, pénzből, bemennél? Tehát úgy lenne, hogy ott maradnak a bankok, nyitva van minden, tehát elindulnál zsákolni? Hát, figyelj, ha egyedül lennék, akkor valószínűleg azt csinálják, hogy eleinte hahoznék, aztán pedig pucéra vetköznék. De ugye, hogy bennem is van egy ilyen készletet. Biztos, hogy ezt csinálnám. Tehát, hogy és akkor egyszer csak fölébrednél a Blahán. János már megint mit szedett be. Igen. János megint bebent a sárkányos kalmópirit. Mondtam, hogy vigyázzunk az olyanokkal, ami van valami ábra. Na jó, van. Oké. Köszönjük a kérdéseket. Picit túl humorizáltuk. Talán fél tíz volt, egy perccel hármas ugrás, játszunk mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 4 perc múlva játszunk. Hármas ugrást, egy hallgatónk a Haló, jó reggelt! Haló, sziasztok, Gábor vagyok. Gábor, hello! Szia. Gábor, honnan hívtál minket? Egy dialízis állomásról, Budapestről. Egy dialízis állomásról, te vagy éppen dialízisen? Igen, sajnos. És közben volt erőd, vagy tudsz miket hallgatni, és még volt kedved játékra is jelentkezni? Így van. Mennyi, ez heti hányszor kell bemenni? 1-2? Heti 3. És akkor az óránként, vagy naponta, alkalmanként mennyi? 2 óra, mire átmossák a vesét? 4 óra 10 percet vagy bent, és akkor 2 nap szünet, aztán mész megint. Egy nap szünet. Azt a mindenit. És velünk szoktad itt múlatni az időt? Igen. Na, nagyon szépen köszönjük a bizalmat. 96 óta? 20 éve. Volt egy 13 év szünet, amíg volt vesőn. Aha, és akkor most meg ez a helyzet. Hát Gábor, kitartás neked nagyon. Hát, ha egy kicsit kedved lesz ettől a játéktól, vagy egy kicsit tudunk segíteni. Hát a játéktól és a nyereménytől, erre gondolok én is, igen. Igen. Na, vágjunk bele, figyelj ide, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik magyar kártyalap ábrázolja a telet? Makkás. Úgy is van. Haj, de szép megfejtés, ez így van. Hát ez a makkás, nagyon jó. Menjünk tovább? Menjünk, ha nincs még más kérdés, akkor jöjjön. Melyik világhírű énekes lágerei? A Too Funky, vagy az Outside? Énekes lágerei a Too Funky. Vagy a Jesus to the Child, az is ugye lehet akár. Jesus to the Child. Meg mondjuk a Fét. És akkor... Hát itt mindenki rázza a fejét, úgyhogy itt megbuktunk. Ja, többen játszatok? Tehát több van segítséged? Igen, segíteni. Puszíjuk őket. Ó, de drágák. Már egy elhunyt énekesről van szó, nemrégiben hunyt el, sajnos, igen. Igen, nemrégiben. Nem, annyira régen. Nem lány fiú, és mit, egy fél éve, egy éve halt meg szegény. Görög származású. Fél éve halt meg egy görög származású. De volt nagyon híres zenekar. George Michael. Ja, az jó, na jó, na. Na jó. Második lesz. Meg se hallottuk az elsőt. Egy kis segítség. Oké, mi legyen a harmadik kérdésem? Jöhet, persze. Hogy nevezik a Hunyadi Mátyás... Mi ezt nagyon szeretem? Jöhet, persze, gyerekek, nem viccétek. Hogy nevezik a Hunyadi Mátyás könyvtárából származó kódexet? Mátyás könyvtárából származó kódex. Van egy speciális nevük. Na? Tudja, hogy hallottad egyébként. Biztos. Általános iskolában ez mindenhol szóba került annak idején. Nagyon kevés marad belőle sajnos fent. Nem a grízbe. Nem? Biztos nem. Van egy ilyen áruház is, a Blahalúzat. A Blahalúzatéri áruház. Köz is van. Ja, hát akkor mi lehet? Ugye. Kösz. Na jó. Oké, figyelj, megadjuk az ajándékcsomagot, jó? Na, köszi szépen. Gábor, van még egy plusz nyereménye, tehát ezt is megmutatom. A plusz nyereményért? Aha. Na figyelj, mutatom. Az önnyereménye egy kétszemélyes két éjszakás wellness pihenés a Hévízi Bombital Wellness & Gastro Hotelben. www.bombital.hu. Na? Az áfoló hőr. Valamelyik nővérkérő, nevezd be akkor. Erre a történetre. Család is. Jó, persze, csak humorizálok, Gábor. Hát egy kicsit jobb kedved lesz, hát ez a dolgunk. Jó, köszi, vigyázz magadra, és jobb ulást kívánunk. Köszi, ciao, hello. Na, mutatjuk a legjobb pillanatokat, hogy mivel foglalkoztunk. Ma reggel milyen témáink voltak? Kitaláltuk reggel, hogy jó lenne újra keltetni, mert hogy egy francia performance művész ráült tojásokra, és kikeltetett ugye tyúk tojásokat, méghozzá úgy, hogy tyúkanyónak öltözött. És megbeszéltek, ezt mi is csináltuk régen, még ugye a klasszban keltettünk, és megpróbáltunk valami nemesebb vadra szertenni, hüllőt vadászni, kígyót, vagy krokodil. Felhívtuk Bodzolit, hogy patincson már át nekünk három tojást, amit mi itt élőben egy inkubátorban ki tudunk keltetni. Zoli megoldotta a dolgot. Tud nekünk segíteni, mint mindig. Hát, érted, milyen jó tanácsokat adott egyébként, és hát reméljük, hogy tudja majd, hogy milyen tojást hoz, hogy mi kell ki belőle. Így van. Mert aztán megszöknek. Ez volt az egyik témánk, a második pedig ugye Jennifer Lawrence-ről beszélgettünk, hogy milyen jó arc, mert budapesti romkocsmákban mulatja az időt, és kicsit azon gondolkodtunk el, hogyha mi összefutnánk világsztárokkal, egyrészt kivel futnánk össze szívesen, kettő, hogy indítanánk a beszélgetést, ha egyáltalán oda mernénk egyébként lépni egy-egy világsztárhoz. Hát és ennek a kis beszélgetésnek a kapcsán megleptek egy 5 literes unikummal, mert hogy előadtam ugye, hogy Salma Hayekkel való randinkon, ez egy sarkalatos pont lenne, amikor a lábamon végigcsorgott, a szájába küldök egy kis unikum szilvát. Igen, meg is érkezett egyébként 5 literes kiszerelésben. Nagyon szépen köszönjük. Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a naphallgatóját. Ha mondja, hogy Reggeli Show, akkor megkapja az ajándékcsomagot. Halló! Halló, jó reggelt, reggeli show, ciao! Halló! Bárintot keresünk, halló! Én vagyok. Hát nem mondtad, pedig nagyon tetszett az SMS, amit írtál. Hát erről lemaradt. Igen, azt írtad. Online megy aztán. Ja, hát ott még best of van. Tegnap este Manchester United véghez vitte, amit a magyar kormány szeretne. Megállította Brüsszelt. Manchester United Anderlecht 2-1. Nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük, Bálint, te vagy a naphallgatója, csak nincs ajándékcsomag. Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Sajnálom, nem mondtad. Mondani kell, ha megszólal így 10 előtt néhány perce, bárki telefonja, be kell mondani. Jó? De sírtunk rajta. Nagyon nagy volt. Köszi. Ciao, hello. Mi a recept, Ferim? Tegnap egy országot csigáztál föl az eperrel, vagy tegnap előtt. Na. Azóta is anyáznak nagyon sokan, akik nem bírják a 4000-et megfizetni. A mostani... De hülye, nem erről beszéltem, hogy egyetek 4000-ért epret, hanem hogy permetezik az epret, jó, vagy nem. Nem magyarázki, nem kell ez a duma, 10 szem kell. Csak ehhez ez egy epres sajt torta. Wow. Úgyhogy ez van, és már kint a Facebookon csokival. Epres sajt torta. Na. Jó, ennyi, elindítottad, eper kellett. Ennyi. Jó, az csak mit tudom én, 1800-2000 forint, mindegy. Na, gyerekek. Van már 800-ért is, csak az még a görög. Hát nem kell magyar epret venni áprilisban. Tehát tegnap még hó esett. Mi hova akarsz epret tenni? Szegyi jó virágot. Szegyi jó virágot. Zabálád itt két pofán. 50 000 forint. Azt csak mondom. Hétfő jövünk mindenkinek, szép hétvégét. Legyetek sokat a szabadban. Puszi, szevasz. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.